Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 6 september. De leider van de Amerikaanse Proud Boys is veroordeeld tot 22 jaar cel voor zijn rol in de bestorming van het Capitool. En steeds meer asielkinderen in de noodopvang. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Het aantal kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de noodopvang blijft stijgen, meldt UNICEF. Eind augustus zaten er bijna 4000 kinderen in noodopvanglocaties in Nederland, zo'n 700 meer dan anderhalve maand eerder. UNICEF zegt dat de kinderen weinig perspectief hebben, meestal niet naar school kunnen en vaak in onhygiënische omstandigheden leven. De VN-organisatie vraagt de Tweede Kamer om de spreidingswet snel te behandelen, zodat de kinderen naar reguliere en veilige opvanglocaties kunnen worden overgeplaatst. Straks daarover al meer bij Astrid. Er komt een einde aan de stijgende prijzen in de supermarkt, blijkt uit onderzoek van databureau Hyper. Vergeleken met maart zijn veel producten al goedkoper, vooral groente en fruit zijn in prijs gedaald. Zo is een komkommer nu gemiddeld 10% goedkoper dan een jaar eerder. Toch lijkt het er niet op dat de prijzen snel terugkeren naar het niveau van voor de oplopende inflatie. Volgens het databureau zijn boodschappen nog altijd ruim 11% duurder dan een jaar geleden. De Britse regering wil de Russische Wagner-groep op de nationale terreurlijst. De BBC meldt dat daarvoor een voorstel op tafel ligt. De Britse minister van Binnenlandse Zaken omschrijft het huurlingenleger als gewelddadig en destructief en noemt het een militair verlengstuk van het Rusland van Poetin. Als Wagner wordt aangemerkt als terreurgroep, wordt het strafbaar om de groep te steunen. Het Britse parlement moet nog wel instemmen, maar dat zou naar verwachting geen obstakels opleveren. In Frankrijk en Oekraïne is Wagner al bestempeld als terreurgroep. 12 subsidieregelingen van het ministerie van Landbouw zijn mogelijk schadelijk voor de natuur en de biodiversiteit. Dat blijkt uit een analyse en opdracht van de overheid waar NRC over schrijft. Het gaat om subsidies die bijvoorbeeld tot intensivering van de landbouw en schaalvergroting leiden. En dat is slecht voor de natuur, omdat daarmee het aantal gehouden dieren en de productie van bedrijven doorgaans toenemen. De onderzoekers wijzen op een regeling om Nederlandse boeren internationaal te laten concurreren. Dat hangt vaak samen met een hogere productie om de kostprijs laag te houden. Van de ongeveer 300 Nederlanders die sinds 2012 naar Syrië en Irak zijn afgereisd met jihadistische bedoelingen, zijn er nog zo'n 100 in die regio. Het gaat vooral om volwassenen die zich aansloten bij terreurgroep Islamitische Staat. Een klein deel voegde zich bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrië, blijkt uit cijfers van de AIVD. Zo'n 100 uitreizigers zijn omgekomen en ongeveer 90 keren terug naar Nederland, zegt de inlichtingendienst. Het weer, het is opnieuw zonnig en vanmiddag ook op veel plekken tropisch warm. Het wordt maximaal 26 graden op de Wadden tot 31 in Limburg. Het NOS Radio 1-journaal. De leider van de extreemrechtse organisatie Proud Boys, Enrique Tarrio, is veroordeeld tot 22 jaar cel voor zijn rol in de Capitoolbestorming. Hij is veroordeeld voor opruiende samenzwering. Het is de hoogste straf die is uitgedeeld in verband met de gebeurtenissen op 6 januari 2021. Amerika-correspondent Rudy Bauma, Rudy, waarom krijgt hij de hoogste straf? Ja, hij wordt duidelijk gezien als de onbetwiste leider van de extreemrechtse Proud Boys. Een man die cruciale figuren ophitste om naar Washington DC te gaan en met geweld het Capitool binnen te dringen. En Tarrio heeft volgens de rechter enorme invloed gehad op die volgelingen. Maar het opmerkelijke aan de zaak, Tarrio was helemaal niet aanwezig op 6 januari in Washington DC. Hij was op dat moment in Baltimore. Niettemin kreeg hij een hogere straf dan zijn luitenanten die vooraan stonden in die linies en letterlijk door ramen en ruiten gingen en het pad effenden eigenlijk voor de overige bestormers. Die kregen niet meer dan maximaal 18 jaar. Nou, Tarrio's straf zal met 22 jaar cel de zwaarst gestrafte blijven van in totaal 1100 verdachten. Want de ernstigste aanklachten zijn nu allemaal wel behandeld. Hoe heeft hij zich verdedigd eigenlijk in die rechtbank? Hij zegt dat hij spijt heeft en dat hij nederig is geworden. Dat hij nu weet dat de verkiezingen niet gestolen zijn zoals hij eerst dacht. Hij noemt 6 januari een nationale schaamte. Hij zegt dat hij politie- en ordehandhavers juist hoog heeft zitten en nooit de bedoeling heeft gehad om leed te veroorzaken. En ja, hij voelde zich toen gerechtvaardigd door berichtgeving op rechtse media die hij volgde, maar beseft nu dat hij degene was met vooroordelen en niet zijn tegenstanders. En ja, hij houdt zich nu ook niet meer bezig met politiek. Zijn advocaten zeggen ook, ja, hij is absoluut geen terrorist, slechts een misleide patriot. Ze betoogden dat hij een lagere straf zou moeten krijgen dan de daadwerkelijke bestormers van het Capitool. En ook diverse familieleden deden emotionele appel aan de rechter. Maar ja, toch die 22 jaar, dat van een rechter die ooit is benoemd door Donald Trump. Oud-president Trump zelf die heeft ook aanklachten tegen zich die te maken hebben met die gebeurtenis op 6 januari tijdens de Capitoolbestorming. Zijn er dan ook parallellen te trekken tussen die rechtszaken tegen de leden van de Proud Boys en de zaak die tegen Trump loopt? Ja, die zijn er wel. Nog eerst even ter herinnering. Die Proud Boys die werden beschouwd als een extremistische groep totdat Donald Trump ze opriep to stand back and stand by, misschien kan je het nog herinneren. En ze heel veel zelfvertrouwen eigenlijk daarmee gaf. En de aanklagers noemden hen dan ook Donald Trump's leger. Maar de grootste overeenkomst van deze twee zaken is dat Trump natuurlijk ook aangeklaagd is, terwijl hij zelf niet aanwezig was bij de daadwerkelijke bestorming. Een andere overeenkomst is dat ook Trump ervan wordt beschuldigd deel uit te maken van een samenswering. Maar er is ook een verschil hoor, want de aanklagers bij de Trump-zaak die zetten juist niet zozeer in op die opruiing, die toespraak waarin hij zijn aanhangers opriep om op te trekken naar het Capitool en to fight like hell. Maar vooral op andere manieren om de verkiezingsuitslag naar zijn hand te zetten. Ja, die bestorming van het Capitool was natuurlijk in meerdere opzichten echt wel een klap voor Amerika. Kun je inmiddels wel zeggen dat hij zich toch wel heeft hersteld of niet? Ja, zoals de rechter ook aangeeft, wat op die dag gebeurde heeft gebroken met de traditie waarop de macht al die jaren werd overgedragen naar verkiezingen. En dat gaat nog lang duren, al dus de rechter, voordat dat is hersteld. Maar met deze rechtszaken ook tegen Donald Trump laat de Verenigde Staten wel zien dat het niet zomaar geaccepteerd wordt door het systeem. En een deel van de Amerikaanse inwoners, niettemin, staat nog steeds wel een groot deel van de Amerikanen natuurlijk achter Donald Trump, ongeacht wat hij zou hebben gedaan. En je kunt zeggen dat het geloof in de democratie ook niet echt terug is, want die aanhangers van Trump die zien de rechterlijke macht eigenlijk slechts als een verlengstuk van de politiek, niet als onafhankelijk. Dus wat dat betreft is het land toch echt nog wel erg verdeeld. Rudy, dankjewel. Correspondent Rudy Bauma. Het aantal kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de noodopvang blijft stijgen. Dat meldt UNICEF op basis van nieuwe informatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de vochtdijorganisatie NIDOS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wouter Boy van UNICEF Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Om hoeveel alleenstaande minderjarigen gaat het? Ja, het gaat om dit moment om bijna 4000 kinderen die in de noodopvang zitten. En daarvan zijn er 1844 zijn AMV's. Dat zijn dus alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Het is belangrijk om te benadrukken dat kinderen die horen niet thuis in de noodopvang. Want dat is een tijdelijke maatregel. En dat leidt tot heel veel verhuizingen voor deze kinderen, waardoor ze in heel veel onzekerheid leven, zich niet kunnen aarden op school, niet goede begeleiding kunnen krijgen. Ja, en dat leidt echt tot slechtere mentale gezondheid. Het leidt tot sociaal isolement. Dus dat is echt een groot probleem voor deze kinderen. En als het gaat om die alleenstaande minderjarigen, hoe komt het dat er zoveel meer op de vlucht zijn? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Maar het antwoord daarop is niet helemaal duidelijk. Daar moet ook echt onderzoek gedaan naar worden om te kijken van wat zijn de beweegredenen dat deze kinderen op vlucht gaan. We zien over het algemeen in de zomer dat er altijd veel meer mensen op de vlucht gaan, omdat de weersomstandigheden beter zijn. We zien op dit moment ook veel Syrische jongeren met name hier terechtkomen. Wij zeggen ook, ga daar meer onderzoek naar doen. Zorg ervoor dat we daar grip op krijgen, zodat we die kinderen ook als ze op de vlucht zijn goed kunnen begeleiden en kunnen helpen. En vanwege het gebrek aan plekken zit ze dus in noodopvang. Hoe kun je even die situatie nog omschrijven? Ja, die is niet goed. We zien bijvoorbeeld dat kinderen door constante verhuizingen en die onzekerheid echt in een sociaal isolement raken. Dat is ook niet gek, want als je van de een op de andere dag ineens je klas of je school of je vrienden in de noodopvang gedag moet zeggen, ja, dat doet natuurlijk heel veel met ieder kind. De rechtbank in Den Haag heeft dat vorig jaar ook duidelijk gemaakt in het kort geding van Vluchtelingenwerk Nederland, dat kinderen echt niet thuis horen in deze opvang. Wat we nodig hebben voor deze kinderen is gewoon reguliere opvang, kleinschalig, goede begeleiding, onderwijs, goede zorg. En vooral dat kinderen daar veel langere tijd met minder onzekerheid kunnen zitten en weer perspectief kunnen opbouwen. En wat moet er gebeuren om dat voor elkaar te krijgen, denkt u? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat donderdag in de stemming in de Tweede Kamer over de wetten die al dan niet controversieel verklaard worden, dat de spreidingswet in ieder geval niet controversieel verklaard wordt. De spreidingswet die is echt heel erg belangrijk om gemeenten die ook vaak echt wel welwillend zijn om deze mensen op te vangen, wel de duidelijkheid te geven over welke opgaven zij er staan. Dus het is ontzettend belangrijk dat donderdag die spreidingswet er echt doorheen komt en zo snel mogelijk behandeld wordt door de Tweede Kamer. Zodat dus al die verhuizingen, die ontwikkelingsschade die kinderen hierdoor oplopen, in de kiem wordt gesmoord. Ja, dus dat, die oproep wordt natuurlijk wel wat vaker gedaan nu. Juist omdat de spreidingswet dreigt controversieel verklaard te worden. Bent u daar ook bang voor? Ik heb goede hoop dat die mogelijk wordt aangenomen. Maar als die niet wordt aangenomen, dan heeft dat weer gigantische gevolgen voor deze duizenden kinderen. Die ook volgens de rechter niet horen op deze plek. Ik zeg altijd zo, once in a while zeg ik, we hebben het hier over kinderen. Dat zijn hele kwetsbare jonge mensen. Die vaak al met grote trauma's een vlucht hebben gemaakt naar Nederland. Dan is goede begeleiding, goede zorg, goed onderwijs is echt het allerbelangrijkste voor het perspectief van deze kinderen en dat zij weer kunnen bouwen aan een toekomst. Dus het is echt superbelangrijk dat die spreidingswet behandeld wordt door de Tweede Kamer zo snel mogelijk. Want anders gaat deze situatie nooit in het hoofd geboden worden. Dank u wel, Wouter Boy van UNICEF Nederland. 11 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. En in Nieuwsuur hadden ze aandacht voor statushouders die te lang moeten wachten op familiehereniging. Een aanvraag moet binnen 6 maanden worden behandeld, maar die termijn wordt steeds vaker niet gehaald. En dat heeft grote gevolgen, ziet advocaat Vivian Oliana. Wij zien in de praktijk dat na 6 maanden er vaak nog geen medewerker op de zaak zit. En wat is het effect voor gezinsleden? Ja, dat ze langer gedwongen van elkaar gescheiden zijn. En vooral voor kinderen heeft dat natuurlijk een erg nadelig effect voor hun welzijn en hun ontwikkeling. En dus volgden vaak dwangsommen aan het adres van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Volgens IND-expert Carole Schuters komen de problemen mede doordat de politiek die IND bewust klein houdt. Een van de problemen waar de IND mee wordt geconfronteerd is de financieringswijze. Die financieringswijze is gebaseerd op het idee, als je vandaag minder dossiers hebt dan gisteren, krijg je morgen minder geld en dus minder personeel. Dat systeem zorgt structureel voor het creëren van achterstanden, omdat het aanbod van zaken niet elke dag hetzelfde is, maar fluctueert. Het Cobra Museum in Amstelveen dreigt te moeten sluiten omdat de gemeente de subsidie stopzet. Het museum kampt namelijk al jaren met schulden. Acteur Jeroen Krabbé uitte in Langs de Lijn en Omstreken zijn frustratie over die dreigende sluiting. Het is een belangrijk museum, museum van moderne kunst. Het is het visitekaartje van de gemeente Amstelveen. En ik begrijp echt niet dat ze deze financiële moeilijkheden niet te boven kunnen komen of deze horde niet kunnen nemen met z'n allen. En BMW, dus burgemeester en wethouders, die hebben besloten dat ze dat gaan stopzetten. Ik vind het een ongelooflijke domme zet eigenlijk. Stomme zet. Ik vind het verschrikkelijk. Krabbé vindt dat de gemeente soepeler moet omgaan met de financiële situatie van het museum. Ik bedoel, het heeft ook 2 jaar stilgelegen, zoals heel veel musea. En dan kan je het niet altijd maar meteen weer in orde krijgen. Dat heeft een tijd nodig. En natuurlijk, er zijn waarschijnlijk er zijn tekorten, dat weet ik. Dat is ongelooflijk vervelend. En toch vind ik dat het zo'n belangrijk instituut is dat je daar heel hard voor moet vechten. César Zuiderwijk was 50 jaar lang de drummer van Golden Earring. Binnenkort gaat hij de theaters in met zijn nieuwe muzikale reis door de tijd. In Umberto gaf hij alvast een voorproefje met een verhaal over de opnames van het nummer Radar Love. Je speelde nummer 5, 6, 7 hooguit 7 keer en dan ging je luisteren. En dan moest je gewoon een keuze maken welke het zou worden. Maar ik vind het heerlijk om altijd anders te spelen. Uiteindelijk werd zo'n roffeltje ertussen. Ik denk, nee jongens, dit kan hem niet worden hoor. Dat wil ik echt niet. Ja, nee, maar het is wel de beste track. Hè? Want de bas is te gek en dit is te gek. Jezus, ik heb het ook nooit meer zo gespeeld. Nooit meer. Niet 1 keer. Bij dat nummer Radar Love sprong je tijdens concerten altijd over de drums heen. Dat begon bij een optreden met The Who. Ik had al een beetje geoefend. Ik dacht, ik ga toch eens een keertje over de drumstel heen springen. Ik had een klein verborgen stangetje onder mijn toms en zo. Weet je wel. Maar ik wist nog niet of ik het... Ach, god, ja. Maar de manager van de Who zei, nou, we hebben iets speciaals voor jou vanavond. Als je nou die drumsolo doet, weet je wel, en aan het eind, dan hebben we een hele mooie ontploffing. Dus ik ben die drumsolo aan het doen en ik zie een paar jongens met een vuilnisemmer vol met wit poeier gewoon achter me. die zetten dat ding achter me neer. Ik denk, nou, dit is het moment om het te doen. En dat was gisteravond op radio en tv. Incognito, don't you worry about a thing. Amsterdamse fietser die wordt steeds banger in het verkeer, dat schrijft het Parool. Ja, uit een jaarlijks onderzoek van databureau Cyclomedia blijkt dat nog maar 59% van de Amsterdamse fietsers zich veilig voelt in het verkeer. Dat is een forse daling vergeleken met vorig jaar, toen bijna 3/4 van de fietsers zich zonder vrees door het Amsterdamse verkeer bewoog. Vooral de snelle elektrische fietsen zorgen voor een gevoel van onveiligheid. Bijna de helft van de fietsers neemt soms een omweg om een gevaarlijk kruispunt te mijden. Volgens het Parool is dat een probleem voor de verkeerswethouder. Die ziet de fiets als oplossing voor de mobiliteitsproblemen in de drukke hoofdstad. Nederland is niet opgewassen tegen de groeiende drugscriminaliteit. Dat kopt Trouw vanochtend. De krant baseert zich op onderzoek van de oud-burgemeester van Tilburg en een criminoloog. Zij waarschuwen dat er jaarlijks 250 miljoen euro extra nodig is voor de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Vooral jongeren dreigen daar steeds vaker in af te glijden. De lokale recherche en de gemeente komen volgens hen geld en mankracht tekort nu. Naast extra aandacht voor de drugsimport via de havens en de drugsproductie in de grensregio's moet er 50 miljoen euro naar de veiligheidsorganisatie van de Nederlandse gemeente, zo zeggen ze. En de politie blijkt sneller in staat om sporen van een plaatsdelict te analyseren lezen we in het AD, sorry. Dankzij een nieuw systeem kunnen DNA-resultaten en vingerafdrukken razendsnel door de database van justitie gehaald worden. Op dit moment moet de politie na een delict, zoals een woninginbraak, nog 50 tot 60 dagen wachten op resultaten. Maar met het nieuwe systeem kan dat teruggebracht worden tot een paar dagen dankzij de inzet van commerciële bedrijven. Het systeem wordt nu al steeds verder uitgerold in Nederland. En hoe het precies werkt is allemaal te lezen dus vanochtend in het AD. En bezitters van zonnepanelen tot slot hebben de afgelopen jaren veel profijt gehad ten opzichte van huishoudens. Maar dat gaat volgens de Volkskrant veranderen. Van huishoudens zonder zonnepanelen, denk ik. De salderingsregeling die de panelen lucratief maakte komt nu eigenlijk neer op een subsidie van mensen zonder panelen aan klanten met panelen, schrijft de krant. En doordat er steeds meer mensen met panelen komen, wordt dat steeds problematischer, omdat het een verdienmodel lijkt te worden. En daar wil Den Haag vanaf. In de Eerste Kamer ligt er een wetsvoorstel om die salderingsregeling af te bouwen. Ook energieleveranciers willen zonnepanelen minder rendabel maken. Binnenkort kunnen klanten met zonnepanelen geen meerjarige contracten meer afsluiten. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. De CIMAC Ladies Tour die staat de hele week in het teken van het afscheid van een wieler-icoon, Annemiek van Vleuten. Ze rijdt in haar thuisomgeving de laatste kilometers van haar imposante carrière. De proloog was in Ede, een heel korte rit, zo ongeveer in de achtertuin van Annemiek van Vleuten. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het is maar even beginnen bij de bus, bij de finishstreep. Die ligt hier voor ons riem, maar het is nog best wel rustig, hè? Het is nog rustig, maar we gaan om 2 uur van start met de eerste renster van die hele grote groep. Rien is de speaker van dienst vandaag en die doet dat wel vaker. Dus Annemiek van Vleuten heel vaak meegemaakt. Ja, ik heb Annemiek nog meegemaakt als een beetje al beginnend renster. Toen ze de eerste wedstrijd reed, ook op clubniveau. Ja. Maar op een gegeven moment kwam ze erop genomen, werd in een sponsorploeg. Toen reed ze ook nationale kampioenschappen goed. Ik heb ze nog heel vroeg gehuldigd zeg maar, als nationaal kampioen. En dan komen al die andere truien erbij, ook de Olympische truien en ook de wereldkampioenen truien. Ja. Het is bizar hè, als je nou die hele erelijst ziet. Ja, het is heel bizar, ja. Het is... eigenlijk ook op haar hoogtepunt stopt ze met actieve wedstrijdsport. Nou, dan ga ik maar heel snel van finish naar start. De afstand is niet zo groot, want we moeten er natuurlijk wel van start zien gaan. Je moet ze van start zien gaan. Ja. Ja. Staan er behoorlijk wat mensen voor het podium. En Annemiek van Vleuten al best wel vroeg in het programma. Hoe laat? 2:15. Nee, ik hoop dat ze echt wint. Dat is een mooi afscheid. En dat zou er wat dat gaat perfect zijn natuurlijk. Lijkt me wel een einde van een tijdperk, hè? Ook voor Ede, Wageningen. Ja, absoluut zeker. Vroeger natuurlijk is ze hier in Ede, als ik het goed heb, bij de wielervereniging begonnen. En dus ja, dat blijft dan toch wel een beetje hangen natuurlijk. Er zitten heel veel kennissen en heel veel familie hier. Dus we dragen ze allemaal een heel warm hart toe. Maar het is dus inderdaad wel iemand die altijd bij de streek betrokken is gebleven. Ja, en dat houdt ze ook warm. Ze is betrokken bij alles. En wat een carrière, hè? Geweldig, ja. Chapeau. Ik denk niet dat er veel haar dat zullen nadoen. Enorm. En tot het laatste, hè? Ik heb verteld dat ze dus hier is om alleen maar feest te vieren. Bij het podium, daar is ook een speaker aanwezig. Maar het zou maar zo kunnen zijn dat ze dus ook eigenlijk wel zou willen winnen. En achter het podium zit Annemiek van Vleuten al eventjes warm te rijden op die tijdrijdfiets van haar. Een gouden fiets overigens. En dan even het bochtje om zich te melden. Ik krijg kippenvel als ik jou zie. En ze heeft nog alle tijd om te zwaaien. Doe je voorzichtig, Annemiek. Handkusjes, ja. Bij je afscheid hoort het er allemaal bij. Adem in. Yeah! Op een gouden kippen. En zo is ze vertrokken voor haar 2,4 kilometer. De proloog van haar afscheidstoer. Thijs Rondhuis, de voorzitter van de Ladies Tour. Ja, hebben jullie eigenlijk ook geprobeerd om het parcours een beetje op haar lijf te schrijven? Nou, je kunt nooit een etappenkoers op een renster aftemmen. Dat zou niet eerlijk zijn. Maar Arnhem en Ede zijn al jaren etappenplaatsen. Dat is logisch. En de Kouwberg was een stille wens van Annemiek. Dus daar hebben we een beetje naar geluisterd. Maar dat doen we ieder jaar wel. Hè. We zorgen voor een goede balans. En dat deze editie iets meer Annemiek getint is, volgens mij verdient iedereen dat prima. En natuurlijk is het zo dat in een afscheidsjaar van Annemiek dat je haar ideeën gewoon goed meeneemt. Dat lijkt me logisch. Nou, dan is het even een sprintje trekken van start naar finish. Snij je een stukje af, maar het moet te snel zijn, want ruim 3 minuten later is ze daar alweer, Annemiek van Vleuten. Klaar met haar proloog, wat eigenlijk iets weg heeft van een ereronde met al die mensen langs het parcours, hè? Wat zie je allemaal langs de kant? Dat er heel veel mensen zijn gekomen en heel veel mensen die allemaal zeggen bedankt. En dat maakt me natuurlijk heel erg trots. Ik wil hier vooral ook genieten en omheen kijken. En als je dan niet voor het klassement rijdt, dan kan je wel meer genieten. En ben je wat minder nerveus en zenuwachtig. En hoef ik ook niet mee de dag mijn ploeg op kop te zetten. Dat hebben we wel gehad. Maar schrijf me niet af hoor. Ik heb wel plannen deze week. Dus, ja, want je wil een afscheid met een punt, hè? Ja, ik heb nog steeds motivatie om het beste eruit zelf te halen wat nu erin zit. En ik heb niet meer het allerhoogste niveau, maar er zit nog best wat in de benen om hier een mooie koers van te maken. Nou, zegt ze met een lach op het gezicht. En volgens mij zijn er nog heel veel mensen hier die jou de hand nog even willen schudden. Ja, er zijn er genoeg gekomen. Dank jullie allemaal. Zei Annemiek van Vleuten tegen Edwin Cornelissen. Het is 6:55. Begin dit jaar kwam Vrouwtje met Als ik God was. Over iemand die aan tafel zit tijdens het gebed, teleurgesteld in het leven, zich zorgen maakt. En die eigenlijk wilde dat het allemaal anders was. Vrouwtje zelf benadrukte dat het geen afrekening is of zo is, want ze is helemaal niet gelovig. Sterker nog, ze zou het misschien wel fijn vinden, zei ze, om zo'n geloof te hebben. Met z'n allen in een cirkel rond de tafel. Zie ik om mijn oogleden de eeuwige gezichten. En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten. Maar al dat stukjes heb ik zelf aangericht. Ik ben dankbaar voor mijn leven, ook wel voor mijn dood. En ik dank u voor wat lukt, en mezelf voor het gekloot. En ik dank u voor het eten, dank u voor de pijn. Ook al is het niet tevreden, en is dat glas te klein. Dank u voor mijn toekomst, ruw en bevlekt. Dank voor een systeem dat van alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was. Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen. Maar verlichting blijkt altijd van korte duur. Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen. Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur. Ik ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Ik kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was. Als ik God was, zou ik frikken tot je los was. Op zijn minst wat dichterbij zijn. Met een poging tot al blij zijn. Als ik God was, dan zat ik aan die tafel. En dan deden we dit samen. Waarom doen we dit niet samen? Niet samen. Zou ik laten weten als ik echt was, echt was. Vrouwtje, als ik God was. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Katrien. In de noodopvang zitten steeds meer kinderen en alleenstaande minderjarigen. Eind vorige maand waren het er bijna 4000 en dat zijn zo'n 700 meer dan in juni. Hun ontwikkeling en hun veiligheid zijn in gevaar, zegt UNICEF. Een oud-leider van de extreemrechtse Proud Boys, Enrique Tarrio, heeft 22 jaar celstraf gekregen voor de bestorming van het Capitool in Washington in 2021. Het is de hoogste straf die tot nu toe is uitgedeeld voor de aanval op het parlementsgebouw. Tarrio was zelf niet bij de bestorming, maar volgens de openbare aanklager stuurde hij de aanval op afstand aan. De Britse regering wil de Russische Wagner-groep op de nationale terreurlijst. De BBC meldt dat daarvoor een voorstel op tafel ligt. Als Wagner wordt aangemerkt als terreurgroep, wordt het strafbaar om de groep te steunen. Het Britse parlement moet nog wel instemmen. In Frankrijk en Oekraïne is Wagner al bestempeld als terreurgroep. Er komt een einde aan de stijgende prijzen in de supermarkt, blijkt uit onderzoek van databureau Hyper. Vergeleken met maart zijn veel producten al goedkoper. Vooral groenten en fruit zijn in prijs gedaald. En sinds 2012 zijn zo'n 300 Nederlanders als jihadstrijder naar Syrië en Irak gegaan, blijkt uit cijfers van de inlichtingendienst AIVD. Zo'n 100 volwassene Nederlanders zouden nog steeds in de regio zijn, vaak in Syrisch-Koerdische kampen of in detentiecentra in Noordoost-Syrië. Het weer opnieuw zonnig en vanmiddag op veel plekken tropisch warm. Het wordt maximaal 26 graden op de Wadden tot 31 in Limburg. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Rippenpiano's. Nieuw voor nog geen €3.000. Exclusief bij Bol-piano's. André Rieu. Een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het MEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Cubanen worden gedwongen te vechten voor Rusland in de oorlog in Oekraïne. Het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een netwerk van mensensmokkel ontdekt. Correspondent Boris van der Spek, Boris, om wat voor Cubanen gaat het? Nou, het gaat om Cubanen die in Rusland wonen, maar volgens de Cubaanse regering gaat het ook om Cubanen die uit Cuba zelf worden gehaald. Ze zeggen te zijn verhandeld en een Cubaanse jongen zegt in een video die op sociale media rondgaat dat meerdere landgenoten zijn verdwenen. En het zijn jongeren die zeggen dat ze zich hadden opgegeven om werk te doen, zoals loopgraven graven, maar dat ze daar werden gedwongen om te vechten. En tegen sputterende Cubanen zouden zijn mishandeld. Er is gedreigd met gevangenisstraffen. Paspoorten werden ingenomen. Dus het is echt een heftige beschuldiging. En dat gaat dus allemaal via een netwerk. Hoe ontstaat dat? Nou, dat kan op meerdere manieren. Wat we nu weten is dat het bijvoorbeeld via sociale media is gegaan. Zo blijkt uit berichten die zijn geplaatst in een Facebookgroep die Cubanen in Moskou heet. Dat mensen $2100 per maand konden verdienen en na 6 maanden dienst een Russisch paspoort konden krijgen als ze zich aansloten in het leger. Dus we weten in ieder geval dat het online gebeurde. Maar er is nog heel veel onbekend over hoe dit netwerk precies heeft gefunctioneerd. Cuba had natuurlijk altijd heel nauwe banden met de Sovjet-Unie, hè? Zeker in de Koude Oorlog. Hoe zijn die banden op dit moment? Nou, Cuba is inderdaad historisch dus een trouw bondgenoot van Rusland. En ondanks zijn er weer nieuwe stappen gezet om de toch al nauwe economische banden ook verder aan te trekken. Daarnaast is er ook een relatief grote Cubaanse gemeenschap in Rusland, omdat ze daar geen visum nodig hebben. Ook op politiek niveau zijn de banden goed. De premier van Cuba is in juni nog in Moskou geweest voor een ontmoeting met Poetin. Dus ja, de banden zijn hecht. En voor Rusland is Cuba echt de meest belangrijke partner in Latijns-Amerika. Dus is dat ronselen, zal ik maar zeggen, van Cubanen dan logisch? Of is het toch ook wel verrassend? Nou, het is niet nieuw. De Cubaanse soldaten hebben eerder meegevochten voor Rusland. Dat gebeurde in de Koude Oorlog bij conflicten in Afrika. En ja, daarnaast biedt Rusland Cubanen gewoon veel geld. $2000 per maand is gezien de economische crisis in Cuba gewoon geld dat heel welkom is. En het is ook niet voor het eerst dat dit naar buiten komt. In mei waren er ook al berichten dat Cubaanse migranten in Rusland bij het leger waren gegaan. ook met het doel om Russisch staatsburger te kunnen worden. Ja, en daar komt gewoon bij dat Rusland een tekort heeft aan militairen voor hun oorlog. Er zijn ook al berichten dat ze in Armenië, in Kazachstan, in Servië en dus gewoon echt bij andere bondgenoten ook al militairen aan het ronselen zijn. Nou heeft dus het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dit bekendgemaakt, dat er zo'n netwerk is van mensensmokkel. Wat zegt dat? Nou, dat is wel opmerkelijk dat de Cubaanse overheid zo fel heeft gereageerd. Ze zeggen echt niet betrokken te zijn bij deze oorlog en dat niemand huurlingen op Cubaans grondgebied kan recruteren. En dat ze dat zo op naar buiten brengen is toch wel opvallend, want vrijwel altijd staat Cuba naast Rusland. En op diplomatiek niveau is dit toch wel een breuk. En de Cubaanse regering heeft daarnaast gezegd dat er strafrechtelijke procedures zullen worden gestart tegen de betrokkenen. Er zijn dan nog geen arrestaties verricht, maar het toont wel aan dat bondgenoten zoals Cuba Rusland niet in alle facetten van hun strijd steunen. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek. Ze waren al als verloren beschouwd. Twee bunkers in de haven van Vlissingen, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog gewonden in werden verzameld. Maar eind mei bleken bij grondwerkzaamheden voor een bouwproject dat de bunkers niet zijn afgebroken, maar nog altijd in de grond zitten. Het geeft historici een inkijkje hoe de Duitsers in de oorlog hun kustlijn verdedigden en hoe ze hun gewonden verzorgden. De eerste bunker wordt nu uitgegraven, zag verslaggever Onne Beukers. Er staat een bouwhek. Een groot bouwhek rond een plaats en er is gegraven. En als ik dan kijk, Hans Zakkers van Stichting Bunkerbehoud, dan zie ik een betonnen structuur. Ja, nee, dat is een bunker. Ja, het is een, we zitten gekscherend, het is een openluchtbunker. Van het dak is er in de jaren 60 afgehaald, omdat ze hier barakken hebben geplaatst. En daarom is het, je kan met een drone kan je heel mooi zien de plattegrond van de bunker. Die kennen we natuurlijk wel van de tekeningen, maar nu zien we hem gewoon real life. Ja, zullen we er even een klein stukje omheen lopen, want dan kunnen we naar binnen kijken. We kunnen nu net niet langs het hek, hè? Nee, dat gaat helaas niet. U heeft de bouwhelm... Ja, ik heb hem nog op, ja. Wel op. Maar nee, het hek is gesloten, ze stopten ermee. Maar we kijken naar binnen en dan zien we een bunker. Wat voor een bunker is dit? Het is een eigenlijk van oorsprong ontworpen een munitiebunker. Maar deze is aangepast door een verbrede toegang en schuin afgeschuinde hoeken als gewonde verzamelplaats. Hier zie je ook die verbreding in die gang, zie je het? Je ziet... Dat als je aan deze kant kijkt, dan zie je die toegang en dan zie je die gang in één keer verbreed worden. Dat is voor het kunnen manoeuvreren met brancards. Dit is eigenlijk één groot hospitaalcomplex, bestaande uit 5 bunkers. 3 van deze bunkers. Een ziekenhuis? Een ziekenhuis in beton, waar ook heel veel operaties hebben plaatsgevonden. En een wateropslagbunker, want dat was heel belangrijk. Je moest drinkwater hebben. Water was gewoon heel belangrijk voor een hospitaal. Dus dat hoorde erbij. Dat was een standaard uitrusting. En welke gewonden kwamen hier dan? In eerste instantie veel gewonden die met schepen aankwamen. Want de Duitsers patrouilleerden op de Noordzee. Werden beschoten door Engelse jachtvliegtuigen, kwamen terug. En hier werden de gewonden dan ook direct naar het hospitaal gebracht en was men aan het werk. En eigenlijk het meest belangrijke, in september 1944, dan trekken de Duitsers terug uit Noord-Frankrijk en België. En dan komt het 15e leger, gaat hier over de Westerschelde. En daarbij kwamen 80.000 man, zeg maar, over Algeren. En in 2 weken tijd zijn er toen 1000 operaties verricht in die hospitaalbunker. Dus aan de lopende band werd daar geopereerd. En als ze dan een beetje enigszins hersteld werden, dan gingen ze of per boot door het kanaal richting noorden, of ze werden per trein richting Bergen-op-Zoom ook naar het noorden afgevoerd. Het valt op dat de zorg voor hun gewonden enorm hoog was. Het zijn echt wel dikke muren en dan zie je van die staaldraden eruit komen. Het is echt gewapend beton. Het is 2 meter gewapend beton en is daarmee bestand tegen een voltreffer van een bom. Is deze bunker ooit gebombardeerd, aangevallen? Dit gebied is heel zwaar gebombardeerd. Dus, en beschoten door artillerie van de Canadezen aan de overkant van de Westerschelde. Maar het is mij niet bekend dat hier een treffer op gekomen is. Ik heb het ook niet gevonden in de documenten. Deze bunkers zijn uitgeschakeld doordat de geallieerden hebben Walcheren onder water gezet. Ze hebben de dijken gebombardeerd. Toen is het zeewater Walcheren binnengekomen. En dit is droog gebleven. Maar het grondwater ging stijgen door de druk van dat zeewater. Dat in één keer in Walcheren stroomde. En is zo via de kabelgaten al die bunkers hier binnen gegaan. Dus eigenlijk die bunkers hier waren, ze stonden droog, maar van binnen kwamen ze allemaal in het water te staan. En dat probleem van het grondwater is nog altijd. Dat is nooit meer weggegaan. En de pomp die staat continu te draaien. Die moet de boel hier droog houden. Ja, het grondwaterpeil is heel hoog. En dat is nu, wat is het, bijna 80 jaar na de oorlog, hebben we uiteindelijk verdreven. Maar het zal straks weer terugkomen als het opgestopt. Wat moet hier nou mee gebeuren? Dat vind ik altijd moeilijk om te zeggen. Ik ben ook niet degene die erover beslist. Ja, dat is de gemeente Vlissingen die daarover moet beslissen. En ja, ik hoop dat ze ook er rekening mee houden. Kijk, ze kunnen nu zeggen van nou, ze moeten weg. Maar over 100 jaar kijken ze misschien anders naar. En afbreken is ruksieloos. En we hebben ook nog mensen die in ons komen. En die kunnen het misschien waarderen wat als ze het toch laten zitten. Zij handzakkers van de stichting Bunkerbehoud. De eerste van de twee bunkers is bijna uitgegraven en de komende tijd wordt ook die tweede gewonde verzamelbunker blootgelegd. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Duitse autobeurs in München is weer in volle gang. Maar opvallend genoeg zijn het niet Duitse, maar Chinese elektrische auto's die dit jaar de spotlight stelen. En dat doet behoorlijk wat stof opwaaien. De belangenvereniging VDA van de Duitse auto-industrie zegt zelfs dat Duitsland zijn positie aan het verliezen is. Cornelis Kitt is journalist bij Autoweek. Goedemorgen. Goedemorgen. Maken de Duitsers zich terecht zorgen? Nou, een beetje wel, ja. Want in China wordt natuurlijk serieus ingezet. Maar neemt natuurlijk niet weg dat de Duitse industrie natuurlijk wel door de eeuw heen, door ruim een eeuw heen al een enige voorsprong heeft opgebouwd. Maar die wordt snel ingelopen. Andere kant is natuurlijk mevrouw Müller, de voorzitter van de auto-industrie daar al. Ja, die heeft dit podium natuurlijk aangegrepen om een beetje te klagen. Ze wil lagere energieprijzen, dus het is een klein beetje lobby. Maar er zit wel een serieuze ondertoon in. Want hoe komt het dat die elektrische auto's van die Chinezen het zo goed doen? In zoverre goed doen. Ze zijn er in grote aantallen. Een jaar of 5 geleden heeft de Chinese industrie, de Chinese overheid subsidie beschikbaar gesteld voor nieuwe ondernemingen die met elektrische auto's komen. Om daar de elektrische autoproductie aan te jagen. En ja, er zijn behoorlijk wat entrepreneurs in China ingestapt. En ja, daar gaan we nu de eerste resultaten van zien. En hoe zit het met de kwaliteit van die auto's? Die wordt steeds beter. En ja, die is in veel gevallen al vergelijkbaar met wat we hier in Europa gewend zijn. Want Europa heeft natuurlijk ook heel veel verschillende soorten elektrische auto's. En vergelijkbaar met, zitten er wel verschillen in? Of kun je het bij wijze van spreken niet meer... Ja, er zijn zeker verschillen. Wel verschillen. Ja, er zijn zeker verschillen tussen de elektrische auto's uit China ook, hoor. Maar dat is net als in Europa. Je hebt de goedkopere modellen van de goedkopere merken. Maar ja, ze beginnen ook aan de bovenkant met de BMW's en de Mercedes van deze wereld te concurreren. Dus ja, over het hele scala zijn ze bezig. En dat baart ze in Duitsland natuurlijk wel zorgen, dat snap ik. Ja. Hebben de Chinezen het ook makkelijker? Hebben ze makkelijker toegang tot alles wat je nodig hebt voor zo'n elektrische auto? Ja, China zet flink in, bijvoorbeeld ook in Afrika zijn ze druk bezig om de grondstoffen die nodig zijn voor accu's en voor elektromotoren, om dat allemaal naar zich toe te halen. En ja, ik weet niet of we daar de slag gemist hebben in Europa, maar ze zijn daar in ieder geval een stap verder. En ja, als het om energie gaat voor de industrie, dan is het daar ook een stuk makkelijker. In Europa zijn er natuurlijk allerlei eisen. De Duitse auto-industrie zegt overregulering. Maar goed, de energiekosten in Duitsland zijn een stuk hoger als je auto's gaat bouwen. Dus ja, in die zin hebben ze in China ook een behoorlijke voorsprong. De Duitse auto-industrie maakt zich dus wel zorgen over die opmars. Heeft het nog consequenties eigenlijk voor de Nederlandse markt? Eigenlijk zijn wij lachende derde, want wij hebben natuurlijk niet een eigen auto-industrie. Dus ja, als Duitsland en China elkaar beconcurreren en vlak ook Tesla uit Amerika niet uit, dan zijn wij eigenlijk lachende derde in een prijzenoorlog. Want Tesla die zet een serieuze prijzenoorlog in. Tesla bouwt en verkoopt ook in China. En ja, daar gaan om de paar maanden gaan de prijzen met een paar duizend euro omgerekend naar beneden. En dat voeren ze dan ook bij ons door. Dus ja, uiteindelijk zijn wij misschien wel lachende derde in die machtsstrijd. En het is dus ook voor een deel een lobbyverhaal, van die Duitse belangenvereniging. Wat willen ze voor elkaar krijgen dan? Nou, ze willen wat minder strenge regulering. En ze willen vooral ook lagere energiekosten. En vooral dat laatste, dat vinden ze heel belangrijk. En dat is natuurlijk ook een behoorlijke kostenpost. En ja, ze willen een landschap waar ze makkelijker kunnen ontwikkelen. Hartelijk dank, Cornelis Kit, journalist bij Autoweek. Onderzoek bij drugslabs levert een goudmijn aan informatie op. Dat schrijft de Telegraaf. Alleen er wordt tot nu toe nauwelijks iets mee gedaan, zo blijkt. De krant zag een vertrouwelijk rapport in waaruit blijkt dat een proefproject met sporenonderzoek bij drugslabs en dumpplekken een schot in de roos was. In de rapportage van Proeftuin Sindru, zo heet dat, synthetische drugs, staat dat voor, van politie, OM en het Nederlands Forensisch Instituut, staat dat het project 71 verdachten en inzichten in netwerken op heeft geleverd. Ja, worden er in ons land ruim 100 drugslabs ontmanteld en zeker 150 locaties ontdekt waar chemisch afval is gedumpt. De Waddenzee dreigt de status van UNESCO-werelderfgoedlijst te verliezen als Nederland doorzet met gas- en zoutwinning, lezen we bij Omroep Friesland. In een rapport is UNESCO erg kritisch op de gaswinning bij Ternaard in Friesland en de organisatie heeft zorgen over de zoutwinning onder het Wad. Demissionair minister Christiane van der Wal heeft een deel van het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Nederland, Duitsland en Denemarken moeten uiterlijk 1 februari een plan inleveren bij de UNESCO voor het behoud van de Waddenzee. ABN AMRO denkt dat de Nederlandse economie dit jaar een groei van 0,5% zal laten zien. Dat meldt persbureau ANP vanochtend. In de eerste twee kwartalen van dit jaar was er nog sprake van een krimp, maar dat wordt deels gecompenseerd door een groei in de tweede jaarhelft. Voor volgend jaar verwachten de economen van de bank dat de groei doorzet naar 1%. Beide voorspellingen zijn wel iets somberder dan eerder. ABN AMRO verwachtte eerst voor dit jaar een groei van 0,7% en voor volgend jaar 1,1%. Maar dat is dus iets minder. Maar het gaat de goede kant uit. Omroep Gelderland tot slot waarschuwt de inwoners van de provincie dat ze de komende tijd veelvuldig getrakteerd zullen worden op dit geluid. Het is geen vrachtwagen. Kent u dit geluid? Ja, bellen. Ja, het is geluid van een laag overvliegend transportvliegtuig van Defensie. En de komende week is er een internationale oefening waarbij deze vliegtuigen tot op 100 meter boven de grond gaan vliegen. Dat is wel extreem laag, lijkt mij. Naast het droppen van goederen wordt er dan ook geoefend met parachutespringen. Dat is dan wel weer leuk voor de mensen, denk ik. En zaterdag dan wordt de oefening afgesloten tijdens de herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede. Dus verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, op de A15 richting Europoort, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Rotterdam Heijplaat. Veroorzaakt nu 9 kilometer file vanaf IJsselmonde met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Europoort kan beter omrijden via de Van Brienenoordbrug over de A16 en de A20. Got to give it up, Marvin Gaye. Het Nederlands elftal speelt morgenavond tegen Griekenland de eerste van twee cruciale kwalificatiewedstrijden voor het EK van volgend jaar. Door de blessure van eerste keeper Justin Bijlo is de vraag wie tegen de Grieken onder de lat staat. Een van de gegadigden is Mark Vlekken, die deze zomer een transfer maakte van Freiburg naar Brentford. Jeroen Stekelenburg sprak met Vlekken. Hoe is het nieuwe avontuur? Mooi. Ja? Mooi. Ja, jawel, jawel. Het is een hele spannende competitie. Het is natuurlijk de competitie van de wereld, in mijn ogen. En ja, het is gewoon een heel nieuwe uitdaging om daar mijn niveau van de afgelopen twee jaar door te kunnen trekken. Ongeslagen nog? Ja, nog wel. Ja, we hadden ietsje meer eruit kunnen halen dan dat we tot op heden hebben gedaan. Maar dat is voetbal. Het is niet altijd een wensconcert. Dus, en wat? Een wensconcert. Het gaat niet altijd zoals je wil. Ja, precies. Ja. Want er is een vacature, hè? Onder de lach. Er is een vacature, ja. Maar er is nog niks beloofd. Dus, ja. Waarom zou jij jezelf opstellen? Omdat ik persoonlijk denk dat ik gewoon de beste papieren heb op dit moment. Waarom? Ik speel tot nu toe alle wedstrijden. Ik zit om een goed niveau. Ik zit lekker in mijn vel. Ik heb mijn vorm te pakken. En die hoop ik dan gewoon door te mogen dragen naar het Nederlands elftal toe. Ja, er is voor alle drie zijn er stemmen, hè? Hoe gaan jullie met elkaar om? Kijk, uiteindelijk draait het zich allemaal om één ding. En dat is het kwalificeren voor het eindtoernooi van volgend jaar. Natuurlijk kies je altijd aan het einde dag voor jezelf. Maar ja, er is één ding dat toch groter is dan jezelf in deze tijd. En dat is het Nederlands elftal. Je probeert jezelf gewoon op de best mogelijke manier te presenteren. Voor de bondscoach en voor de keeperstrainer. Zodat die keuze uiteindelijk op jou gaat vallen richting donderdag. Maar als dan het moment komt dat niet zo zou zijn, dan moet je je eigen ego toch misschien een klein beetje in de kant schuiven voor het team. Kun je dat? Ja, dat kan ik wel. En ik denk dat ik dat ook wel heb laten zien in de afgelopen jaren. Hoe gebrand ben jij om die nummer 1 te worden? Hoe verbeterd ben je? Hoe graag wil je dat? Ja, heel graag. Heel graag. Ik heb natuurlijk met Van Gaal een klein beetje wat ongelukkige wedstrijden gehad. Dus ja, ik brand gewoon heel erg op die nieuwe kans om te laten zien dat ik het toch kan als keeper van het Nederlands elftal. Want vind je dat zelf inderdaad? Je hebt 4 interlands gespeeld. Er wordt wel eens gezegd, ja, dat waren niet je meest gelukkige wedstrijden. Dat hoor ik jezelf nu ook zeggen. Ja, tuurlijk. Ja. Er is maar één persoon die het meest kritische om mij is. En dat ben ik zelf. En wat dat betreft ben ik altijd al heel realistisch geweest in het analyseren van mijn eigen prestaties. Dan zou het niet raar zijn als ik er zelf niet zo over zou denken. Dus er is ook wel een beetje een soort drang naar, misschien een groot woord, maar naar revanche? Ja, misschien wel een klein beetje, ja. Zei Mark Vlekken. De wedstrijd Nederland-Griekenland begint morgenavond om 9:15. Een microscoop van Anthony van Leeuwenhoek en een lens van Christian Huygens zijn te zien in het vernieuwde Universiteitsmuseum in Utrecht. Na een verbouwing van 3 jaar gaat het museum weer open. Femke den Boer, directeur van het Universiteitsmuseum, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Ja, dat zijn maar 2 voorbeelden natuurlijk. Of zijn het toch meteen ook topstukken van het museum? Het zijn wel de 2 topstukken, maar er is veel en veel meer te doen in het museum. We hebben 3 jaar lang heel hard gewerkt om eigenlijk een compleet nieuw museum neer te zetten met 5 mooie tentoonstellingszalen. Het is echt een museum voor nieuwsgierige mensen geworden. Maar waarom zijn dit wel de 2 topstukken? Het zijn hele bijzondere stukken die je niet vaak ergens anders ziet. En het zijn echt uit onze erfgoedcollectie wel de 2 mooiste en exclusiefste stukken. Dit museum, hoe is dat ooit ontstaan eigenlijk? Het museum is heel lang geleden ontstaan, in 1928. En het komt voort uit een collectie van het Natuurkundig Gezelschap. En die collectie is ook bij ons te zien. En het is dus echt al heel oud. Het is, veel universiteiten hebben prachtig universitair erfgoed en dat willen we graag laten zien. Maar daarnaast is het ook een heel belangrijk museum om de dialoog met de samenleving weer aan te gaan. En te kijken op welke manier mensen onderzoek doen en wetenschappers met name onderzoek doen. En het leuke van het museum is dat het dus geen wetenschapsmuseum is waarin je alleen collectie kan zien, maar juist waarin je zelf onderzoek doet. Dus het is bedoeld voor kinderen van 8 tot 14 jaar in schoolklassen. Dat is eigenlijk voor iedereen leuk. Maar de uitdaging ligt erin dat je zelf aan de slag gaat met vaardigheden die de wetenschappers ook inzetten. Zoals experimenteren, ontwerpen, kijken en vergelijken, analyseren. Dus daar ga je mee aan de slag. Het is heel interactief geworden. Dus daarom hadden jullie die verbouwing ook hard nodig dan, die 3 jaar zeker, geduurd heeft? Het hele museum is tot casco teruggebracht. Dus het is echt compleet nieuw. Is het dan een beetje vergelijkbaar met Nemo Science in Amsterdam? Nee, bij Nemo Science zie je iets meer dat je echt proefjes aan het doen bent. Echt dingen meer proefjes. En dit is echt wel een museum waarin je samen met ouders en kinderen aan de slag moet. Wij denken echt, en dat zien we ook in de testen die we al hebben gedaan. Kinderen zien heel veel, zien meer en ouders weten veel meer. Dus ze zijn samen echt sterk. Dus je kunt hier niet in je eentje dingen doen als kind, wat je iets meer doet bij Nemo. Ja. Maar waar je echt samen aan de slag moet en samen moet leren. Dus... Kunt u een voorbeeld noemen van iets waar ze dan samen aan werken? Ja, bijvoorbeeld. Er is een heel leuk onderzoek van Oscar Gelderblom. En daarin gaat het over op welke manier je met je geld omgaat. Hij heeft onderzoek gedaan naar kasboekjes. En aan kasboekjes kun je natuurlijk een heleboel dingen van vroeger. En aan kasboekjes kun je natuurlijk een heleboel dingen aflezen. En in de interactie die daarbij hoort, ga je eigenlijk met elkaar in gesprek. Hoe ga je met geld om en hoe deden je ouders of je grootouders dat vroeger? En daardoor zien we ook dat er hele leuke gesprekken ontstaan over de waarde van geld en hoe je met geld omgaat. Dat is één van de voorbeelden. Maar zo zijn er nog veel meer. Is het ook spannend om, doordat het nu dus heel anders is geworden, om dan nu open te gaan en te zien of het werkt of niet? Het is sowieso spannend. Het grote voordeel is wel dat we een uitgebreide testperiode hebben gehad voor de zomer. Ze hebben heel erg goed gekeken hoe ons publiek daarmee omging. Dus we zijn gaan observeren en evalueren. Daar hebben we heel veel van geleerd, dus we hebben nog wat bijgesteld. Bijvoorbeeld kinderen lezen geen lange teksten, dus we hebben ze nog korter gemaakt dan dat ze al waren. En we hebben ook nog sommige elementen aan onze onderzoeksopstellingen veranderd. Dus dat was heel fijn om dat te doen. Ja. Maar we vinden het natuurlijk wel heel spannend als vandaag iedereen weer door die voordeur komt en aan de slag gaat. Want dat is echt wat het museum van je vraagt. En wat was in die proefperiode een enorme hit? Wat een van de hele leuke hits is een opstelling van waarin je op Koningsdag kijkt hoe in Utrecht verschillende publiekstromen, dus mensen die door de stad lopen, hoe je die kan veranderen. Door bijvoorbeeld een straat af te sluiten of er een richtingsverkeer van te maken. Dat is een hele leuke interactie waar kinderen dol op zijn om te kijken van hoe ze de bewegingsstromen in een stad kunnen veranderen. En dat gaat ter plekke. Dus je ziet meteen het resultaat als je bijvoorbeeld een inrichtingsverkeerbord daarop plaatst. Allemaal te zien in het Universiteitsmuseum in Utrecht vanaf vanmiddag 1 uur weer open. Hartelijk dank, directeur Femke de Boer. Fijne dag. Ster. Word fit. Word krantenbezorger. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Europese grenswacht Frontex hoort de uitspraak in de rechtszaak over pushbacks en steeds meer asielkinderen in de noodopvang. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Het aantal kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de noodopvang blijft stijgen, meldt UNICEF. Eind augustus zaten er bijna 4000 kinderen in noodopvanglocaties in Nederland. En dat zijn er zo'n 700 meer dan anderhalve maand eerder. UNICEF zegt dat de kinderen weinig perspectief hebben, meestal niet naar school kunnen en vaak in onhygiënische omstandigheden leven. De VN-organisatie vraagt de Tweede Kamer om de spreidingswet snel te behandelen, zodat de kinderen naar reguliere en veilige opvanglocaties kunnen. 4 op de 10 inwoners van Amsterdam voelen zich onveilig in het verkeer, vooral door elektrische fietsen, steps en scooters. Amsterdam staat 5e in de Urban Road Safety Index 2023 van Europese steden met hoge verkeersonveiligheid na Istanbul, Rome, Milaan en Praag. Veel Amsterdammers denken dat het verbieden van bijvoorbeeld elektrische deelscooters een mogelijke oplossing kan zijn. Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid benadrukt dat dit onderzoek het gevoel van onveiligheid meet en niet het feitelijke effect van elektrische voertuigen op ongelukken. De voormalige leider van de extreemrechtsorganisatie Proud Boys, Arike Terrio, is veroordeeld tot 22 jaar cel voor zijn rol in de Capitoolbestorming. Het is de hoogste straf die tot nu toe is opgelegd rond de bestorming in januari 2021. Terrio werd in mei al schuldig bevonden aan opruiende samenzwering. Hij was zelf niet bij de bestorming, omdat hij door de rechters was opgedragen uit de stad weg te blijven, maar volgens de openbare aanklagers stuurde hij de aanval op afstand aan. Meer dan 1100 mensen werden toen opgepakt vanwege de Capitoolbestorming. Tot nu toe kregen ruim 100 een straf opgelegd. 12 subsidieregelingen van het ministerie van Landbouw zijn mogelijk schadelijk voor de natuur en de biodiversiteit, blijkt uit een analyse in opdracht aan de overheid waar NRC over schrijft. Het gaat om subsidies die bijvoorbeeld tot intensivering van de landbouw en schaalvergroting leiden. Dat is slecht voor de natuur, omdat daarmee het aantal gehouden dieren en de productie van bedrijven doorgaans toenemen. De onderzoekers wijzen op een regeling om Nederlandse boeren internationaal te laten concurreren. Dat hangt vaak samen met een hogere productie om de kostprijs laag te houden. Van de ongeveer 300 Nederlanders die sinds 2012 naar Syrië en Irak zijn afgereisd met jihadistische bedoelingen, zijn er nog zo'n 100 in die regio. Het gaat vooral om volwassenen die zich aansloten bij terreurgroep Islamitische Staat. Een deel van hen zit vast in kampen of detentiecentra. Zo'n 100 uitreizigers zijn omgekomen en ongeveer 90 keren terug naar Nederland, zegt de inlichtingendienst. Het weer opnieuw zonnig en droog. Vanmiddag veel plekken tropisch warm. Het wordt 26 graden op de Wadden tot 31 in Limburg. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De eerste files van de woensdagochtend staan er. En met name op de A15 is het druk. Van Gorkum naar Rotterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam bij Hardingsveld-Giessendam over 5 kilometer met een kwartier op onthoud. De A15 richting Europoort bij Rotterdam-Heijplaat 9 kilometer met ook daar een kwartier vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Eentje extra op veel producten zoals zoete mango persen, 1 plus 1 gratis. Campina kwark, 500 gram, 1 plus 1 gratis. En kipburgers of kipkrokantsnitzels, per 2 stuks, ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Kunt u zich voorstellen dat een klein land als Nederland bijna de derde wereldoorlog veroorzaakte? Die Sovjetboten zijn dus vlak bij de kust geweest. Een puur koude oorlogconflict met als inzet Indonesië. Dat de dreiging zo serieus was, dat heeft volgens mij niemand van ons ooit beseft. Hoogspel in de Oost. Vanavond om 22:30 bij BNNVARA op NPO 2. Jij wilt uitpakken met je lievelingsmerk? Pak je kans tijdens Merkenmania bij Mediamarkt. Let's go. En kies je favoriet uit alle topmerken. Nu bij Mediamarkt. Het NOS Radio 1-journaal. De Europese grenswacht Frontex hoort vandaag de uitspraak in de rechtszaak over pushbacks. Het illegaal terugsturen van asielzoekers buiten de Europese grenzen. Een Syrisch gezin spande de zaak aan nadat ze in Griekenland asiel hadden aangevraagd en vervolgens zonder procedure werden teruggestuurd naar Turkije, zo stelt dat gezin. Het wordt eerst dat Frontex voor de rechter moet verschijnen voor dat terugsturen van migranten. Het gezin wordt bijgestaan door meerdere advocaten, onder wie Lisa Marie Komp. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is dus de eerste keer dat Frontex voor zoiets voor de rechter staat. Over die pushbacks horen we al heel veel langer. Hoe komt het dat het nu met dit gezin tot een rechtszaak is gekomen? Wat in deze zaak bijzonder is, is dat het gezin over vrij veel bewijs beschikt wat er is gebeurd. In eerste instantie ligt het de registratie van het asielverzoek er. En in dit geval is ook duidelijk dat de vlucht waarmee de familie teruggebracht werd, dat dat een gezamenlijk uitgevoerde vlucht van Griekenland en Frontex samen was. Dus dit was een zaak waarvan advocaten zoals u dachten, hier maken we kans mee? Nee, ik denk een ander bijzonder element in deze zaak is dat deze gezin überhaupt de weg naar een advocaat heeft gevonden. Want pushbacks gebeuren inderdaad op structurele basis, maar de mensen die slachtoffer worden van pushbacks zijn over het algemeen in een zeer kwetsbare positie, zijn na zo'n pushback ver weg en hebben andere dingen aan hun hoofd dan als eerste een advocaat bellen, laat staan welke advocaat. Dus het is eigenlijk ook heel zelden dat een slachtoffer van pushbacks de weg naar een advocaat weet te vinden. Het gaat dus om een Syrisch gezin. Waar zijn zij nu op dit moment? Zij wonen nu in Noord-Irak. Stel, ze worden in het gelijk gesteld. Wat gaat dat betekenen? Dat zou heel belangrijk zijn, want zoals u net zelf zegt, pushbacks gebeuren structureel. En er zijn ook al meerdere jaren mediaberichten dat Frontex bij deze pushbacks betrokken is. Frontex is een agentschap met heel veel macht over het leven van individuen. En in een rechtsstaat hoort macht altijd gepaard te gaan met de verplichting om verantwoordelijkheid af te leggen. Nou, deze uitspraak is de kans voor de Europese rechter om zich erover uit te laten of Frontex ook daadwerkelijk zelf verantwoordelijkheid hiervoor draagt. Want Frontex wijst tot nu toe met de vinger naar de lidstaten. En als de rechter bevestigt dat Frontex zijn taak om toe te zien op de naleving van mensenrechten onvoldoende nakomt, dan zal Frontex zijn werkwijze moeten aanpassen. En wat eist het gezin eigenlijk? Nou, in dit geval is dat een schadevergoeding, maar dat ligt meer aan zeg maar, de juridische structuur van deze procedure. Centraal is de erkenning voor het leed wat dit gezin is aangedaan en in bredere zin de erkenning dat Frontex een eigen taak heeft om toe te zien op de naleving van mensenrechten en deze taak ook daadwerkelijk moet naleven, zodat pushbacks dus stoppen. Wat ze dus niet eisen is dat ze alsnog tot de Europese Unie worden toegelaten? Dat is geen mogelijkheid in deze procedure. Oh, dat kan helemaal niet? Nee. Oké. Wat verwacht u van die uitspraak straks? Ik heb helaas geen glazen bol, dus we moeten nog heel even afwachten om te horen wat de rechter zegt. Dank u wel, advocaat Lisa Marie Komp. De zaak dient om 9:30, dus dan gaan we horen wat de uitspraak is. Nare gevolgen van klimaatverandering hebben we deze zomer kunnen zien, van hevige branden tot overstromingen. Maar er zijn ook plekken waar klimaatverandering kansen oplevert, zoals in Alaska. Daar smelt de normaal permanent bevroren ondergrond en daardoor komen enorme lappen landbouwgrond vrij. Correspondent Marieke de Vries ging op stap met een landbouwpionier die als eerste experimenteert met het verbouwen van mais op de voormalige permafrost. Nou, we stappen in de truck van George Coffee en rijden zijn aangekochte land van zijn ouders eigenlijk. Maar hij wordt natuurlijk de toekomstige eigenaar. In het midden van ons een groot geweer, want je weet nooit wat je tegenkomt. So the road we're driving on, you had to make. Yeah, this wasn't here until about 4 weeks ago. Oh, here we have an old, big, open space, right? Yep. Nu komen we op een hele open vlakte. We zijn net door groot bebost gedeelte gegaan. En nu zien we waar alle bomen al naar beneden zijn gehaald. Did you guys do this? We did all this, yeah, it looked just like that. How much work was that? About 4.5 weeks, 3 weeks, about 3 weeks. Okay. Yeah, hard work. It is. What do we see then? That'll be sweet corn, and then we got sweet corn and date corn over here to our right. So it's already starting? Already starting, they're about that tall. I think we'll stop here for the van. Yeah. Op die open vlakte zijn een stuk of 20, 30 rijen al beplant met mais. En die maisplanten die groeien best snel onder het witte plastic dat er overheen gespannen is. En het is voor de lokale markt, want nu moet 95% van al het voedsel nog geïmporteerd worden naar de geïsoleerde staat. Down in the valley they grow potatoes and up in Delta they grow barley, but anything else really, it's all imported. They grow vegetables down in the valley, but not very many. You guys want to go look at the plants? I absolutely want to have a look at the plants. De familie Coffee ziet wel toekomst in de landbouw in Alaska. Yeah. It'd be cool. Yeah. I know a lot of people don't want to see it, but yeah, because this is what 140,000 acres is what they're trying to sell here. Yeah. So, yeah, no, it'd be real cool to see this turned into farmland. George Coffee heeft er dus vertrouwen in. Maar naast zijn kavel heeft Eva Dan Burke een stuk grond gekocht, waar ze ons mee naartoe neemt in een pick-up truck. En dit stuk land is een stuk sompiger en moerassiger van de gesmolten permafrost. This is an area that is largely was permafrost that has now turned into more of a wetlands mixed in with a boreal forest. Eva onderzoekt aan de Universiteit van Fairbanks hoe landbouw in deze omgeving kan worden toegepast. En ze ziet ook de risico's van het ontginnen van voormalige permafrost. There is incredibly rich soil underneath that, but if you flip that soil, this black stuff, this is all a carbon sink. And so it's going to release all that carbon. De permafrost heeft honderden jaren CO2 in de grond vastgehouden. Als je die grond gaat omploegen, komt dus ook die CO2 vrij. En verandert deze grond dus van CO2-capsule in een CO2-uitstoter. It's normally a carbon sink and now it will become a carbon emitter. We lopen nu midden over haar land op een heel sompig modderpad. I'm still trying to determine if there's permafrost underneath this very road that you're walking on. If this seeps all summer like this down here, then that it might be permafrost. Volgens Eva is de veiling van het land veel te overhaast en zonder voldoende onderzoek gebeurd. The food security from COVID became such a big issue that people wanted action, right? And they thought agriculture sale, that's the solution. And then they never consulted with our tribe or our tribal members in detail or our community in detail that this was going to be so soon. Eva is van de Nenana-stam die al duizenden jaren deze gronden gebruiken om op elanden te jagen en vruchten te verzamelen. Nu heeft haar stam dus zelf op de veiling een stuk grond gekocht om hun traditionele wijze van landbouw voor te zetten. Ze maken zich zorgen dat grote landbouwcoöperaties het over gaan nemen in Alaska. What we're really hoping is that people aren't they're having their plan and ideas of what they want to grow, coming in and adding a bunch of foreign chemicals, fertilizers, soil amendments, whatever. Bezorgdheid over eventuele vervuiling van de grond door bemesting of chemicaliën dus. I don't know if that's going to happen. Especially, that's all wetland down there. You can't do anything with that. Maar haar buurman George Coffee denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen. Hij denkt dat het eerder bij zijn kleinschaligere vorm van landbouw zou blijven in de ruige staat, die ook wel de laatste frontier wordt genoemd. Ja. Een bijdrage van Marieke de Vries vanuit Alaska. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Umberto waarschuwde reisprogrammamaker Floortje Dessing voor misleiding bij toeristische dierenattracties. Zo kun je op Bali bijvoorbeeld helpen een olifant te wassen. En dat klinkt niet slecht voor dat dier, maar het zit anders. We hebben een reis gemaakt naar Bali samen met de World Animal Protection. En daar zijn we gewoon gaan kijken naar gewone dierentuinen waar dan wilde dieren worden gebruikt om heel veel geld aan te verdienen. Want daar gaat het om, hè? Het is allemaal geld. En olifanten wassen, dat is een voorbeeld. Dat vinden mensen dan, denken ze, oh ja, een rit op een olifant, dat kan niet meer, maar ik kan hem wel wassen. Ja, dan help je een dier, denk ik. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk onzin. Want een olifant die wast zichzelf een paar keer per jaar en dat kan hij prima zelf. Daar heeft hij jou niet voor nodig. En zeker niet onder een tuinslang te staan. Sterker nog, het is helemaal niet zo goed voor hem. Ik snap niet waarom we zo zachtzinnig denken over die attracties met wilde dieren. Het ziet er allemaal heel vrolijk en gezellig uit. En oh, dan kan je lekker naar huis met je selfie van je olifant. Maar een olifant is net zo wild als een tijger of een leeuw. En die heeft helemaal geen enkele behoefte om naast jou te staan en met jou op de foto te gaan. Dus die, ik zal maar zeggen, die trapt je net zo goed plat. Dat is gewoon het aard van dier. Het is gewoon een wild dier. Dus een olifant wordt vaak, zeker als ze uit het wild komen, worden ze als kind, worden ze als kleine olifantje, worden ze apart gezet. En met heel veel geweld wordt hun de wil van de mensen opgelegd. Nieuwsuur ging op bezoek bij Ivo van Hoven. Deze week stopt de Belg na 22 jaar als directeur bij ITA, het International Theater Amsterdam. In de uitzending keek je terug op dat deel van zijn carrière. Nu zeggen heel veel mensen die mij nog kennen van toen als ik nog op het internaat zat, dat ik daar ook het haantje de voorste was. Ik heb het altijd in mezelf gehad. Een mening hebben en, daar willen, en die willen naar buiten brengen. Ik heb 22 jaar met plezier en met hartstocht en grote bevlogenheid gewerkt bij Internationaal Theater Amsterdam, de Voortoneel op Amsterdam. Ik denk dat wat de legacy is, dat het is echt een internationaal theater geworden. Geen idee waarom ik dat nou ineens op zijn Engels uitsprak. Waarschijnlijk vanwege dat internationaal. Internationaal Theater Amsterdam dus. Met hetzelfde enthousiasme gaat Ivo van Hoven nu opera's maken. Dat doet hij nu al bij de wereldberoemde Metropolitan Opera in New York. Dat mag wel in het Engels. En nu dus ook bij de Nationale Opera. Uniek maakt ook die confrontatie tussen het publiek en tussen wat live op dat moment aan de gang is op het toneel. En wij zorgen er dus ook voor dat het publiek die unieke ervaring telkens weer krijgt. Dat proberen we in ieder geval. Lukt niet altijd, maar vaak toch wel. En dat was gisteravond op tv. Noodweer in Zuid-Europa en Turkije kostte mensen het leven, schrijft Al Jazeera. Het gaat om ongekend zware stormen met heel veel regen. Inwoners en vakantiegangers hebben er veel last van gehad. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Ali Yerlikaya, die schreef op X, voorheen Twitter, dat er bij een camping op de grens met Bulgarije meerdere lichamen geborgen waren nadat de slachtoffers overvallen werden door het water. En er worden daar ook nog 4 personen vermist. In Griekenland viel gisteren in een dagtijd 750 mm regen. En normaal gesproken valt er maar 400 mm in een jaar tijd in dat gebied. Sinds de Russische invasie in Oekraïne hebben Oekraïnse grenswachten de ontsnapping voorkomen van meer dan 20.000 dienstplichtige Oekraïnse mannen. Dat heeft een woordvoerder van de grenswacht gezegd in een nieuwsprogramma op de Oekraïnse televisie. Veel Oekraïners proberen de militaire dienst te ontlopen. Zo'n 15.000 werden er opgepakt aan de grens, voornamelijk met Roemenië en Moldavië. En nog eens ruim 6.000 dienstplichtigen werden opgepakt met vervalste uitreisvergunningen. Sommigen overleven hun vluchtpoging niet. Minstens 19 mannen verdronken in de rivier de Tisa, die grenst aan Roemenië en Hongarije. En een onbekend aantal verloor vorige winter dood, terwijl ze via de Karpaten het land proberen te ontvluchten. Aan het begin van de oorlog kondigde Oekraïne een algehele mobilisatie af en dienstplichtige mannen tussen de 18 en 60 jaar mochten en mogen het land niet uit. China heeft een 5G-smartphone van Huawei ontwikkeld op basis van een hoogwaardige siliconenchip met zo'n verfijnde technologie waarvan niet werd verwacht dat het die in huis had. Dit vanwege de exportbeperkingen die de VS eerder oplegde. Dat schrijft The Guardian. Het geeft volgens analisten in de Britse krant aan dat China vooruitgang boekt bij zijn poging om zelf een chip-ecosysteem op te bouwen, zoals het wordt genoemd, zodat ze minder afhankelijk zijn van het buitenland. In 2019 heeft de VS Huawei beperking opgelegd in de toegang tot techniek waarmee de meest hoogwaardige mobiele telefoons kunnen worden gemaakt. En alles is dik in orde met de leider van de Republikeinse partij, Mitch McConnell. Volgens de New York Times heeft McConnell aan de Senaat bij terugkeer van reces het rapport van de dokter laten zien dat er niets met hem aan de hand is. Nadat de 81-jarige senator voor de tweede keer in een paar weken tijd een halve minuut helemaal stil viel tijdens een persconferentie, werd hij onderzocht door de artsen in het congres. Er was geen sprake van een hartinfarct of een epileptische aanval. En verder werden er ook geen aanwijzingen voor aandoeningen zoals Parkinson aangetroffen. Mitch mag zijn werk van de dokters gewoon weer hervatten. Hij wil en mag zelf ook nog graag door tot in ieder geval 2026. Dan zijn de tussentijdse verkiezingen in de VS. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De A7, de afsluitdijk, is tijdelijk dicht richting Noord-Holland bij Kornwerderzand. Dat heeft te maken met technische problemen aan een brug. Omrijden kan via Flevoland over de A6. En op de A15 naar Europoort bij Rotterdam-Heijplaat nog een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. Maar de weg is inmiddels weer vrij. In New York zijn de eerste kwartfinales gespeeld op de US Open. Sportcommentator Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, laten we eens beginnen bij de vrouwen. Daar ging het heel snel. Wie hebben het gehaald? Ja. Ja, het ging zeker heel snel. De tweede partij van de dag was die tussen Mugova, tiende geplaatst, bezig aan een goed seizoen. Won van Kristea in twee sets. Werd nog heel even spannend aan het begin van de tweede set. Maar ja, was toch een groot verschil. En ook de eerste partij, waar heel veel van verwacht werd, ook heel veel spanning. Ja, dat was eigenlijk een korte partij. Coco Gauff, de 19-jarige Amerikaanse, tegen Ostapenko. Ostapenko die Swiatek uit het toernooi geslagen had, toch wel enigszins verrassend, hoewel ze daar dan wel altijd van wint. Maar het verschil was heel groot. In mum van tijd 6-0. Ook in de tweede set werd het nog wel ietsjes even een paar momenten dat je dacht, wie weet. Maar Gauff is ja helemaal los. 19 jaar, we hebben het al eens eerder gezegd. Groot talent hoor. Ze was op haar 15e, kwam ze al in de Grand Slam toernooien. Kortom, het is niet nieuw dat zij zo goed is, maar voor het eerst toch een halve finale. Coco Mania wordt het wel genoemd in de Verenigde Staten. Men is dol op haar. Zag je ook, het stadion zat helemaal vol en ging echt werkelijk, het dak ging eraf toen ze die partij won. En nu in de halve finale, er wordt heel veel van haar verwacht. De druk is heel groot, maar het lijkt erop op deze jonge leeftijd dat ze inmiddels eraan gewend geraakt is. En ze genoot ook enorm van haar overwinning. Dat is ook mooi om te zien. En zij is toch stiekem een beetje aan de grote favoriet aan het worden voor de titel. Ja, voor het thuispubliek natuurlijk, voor haar. Ja, voor het thuispubliek, ja. Ook bij de mannen twee kwartfinales, de laatste net afgelopen. Hoe ging dat? Ja, dat laatste zullen we het zo over hebben. Eerst nog even Djokovic. Die speelde tegen Taylor Fritz. En dat is toch echt een goede tennisser, die Taylor Fritz. Maar die kan maar niet tegen de echte toppers doorbreken. Er zijn best momenten in zo'n partij dat je denkt, nou, wie weet, hij brak hem ook snel bijvoorbeeld. Maar eigenlijk werd hij van het kastje naar de muur gestuurd. En op de belangrijke momenten is de ervaring en ook de mentale hardheid van Djokovic zo goed dat hij zich heel eenvoudig in drie sets plaatste. En ook bij die Amerikanen in de tweede partij gingen ze helemaal los. Want Ben Shelton, dat is een 20-jarige Amerikaanse jongen, speelde tegen Tiafoe, die ze al langer kennen natuurlijk in de Verenigde Staten. Maar die Shelton is ook veel aan het losmaken. Ook hij speelt spectaculair tennis. Serveert ongelooflijk hard. Heeft van de week al twee keer 240 kilometer per uur geserveerd. Twee keer in één game. Dus leunt wel erg op zijn service, maar kan ook fantastisch tennissen. Hij moet het nu gaan opnemen tegen Djokovic. Ook daar loopt Amerika helemaal warm voor. Maar ja, als je Djokovic ziet en het verschil in ervaring, dan verwacht ik toch dat Djokovic het wel gaat doen. Maar die Shelton is wel weer een nieuwe aanwinst. Jong, zeer spectaculair tennissend en ook voor tennissend Amerika een belangrijke pion. Kortom, wat dat betreft zijn er wel goede ontwikkelingen hoor in het tennis. Kijk nog even naar de Vuelta. Gisteren een tijdrit in die ronde van Spanje. En Remco Evenepoel, nou, die ging weer lekker. Gaat hij winnen? Ja, denk hij won hem. Ja, hij won hem niet. Hij liep wel tijd uit op Roglic. Hij liep tijd uit op Vingegaard. Hij liep tijd in op Koes. En in dat laatste, als ik zeg hij liep tijd in op Koes, dan heb je meteen een beetje het probleem wel voor Evenepoel. Hij staat weliswaar boven zijn twee gedoodverfde concurrenten van Jumbo-Visma. Maar hij staat ook altijd nog een minuut achter Koes. En dat brengt hem in een soort lastige spagaat. Want die Koes, dat is een meesterknecht die normaal gesproken niet hoog eindigt in rondes, omdat hij zich de hele dag in dienst stelt van de anderen. Maar de grote vraag is, als die zich dat niet hoeft te doen en gewoon meegaat, want die kan ook geweldig klimmen, dan moet hij die eerst lossen. Kortom, het is 1-3 zou je bijna kunnen zeggen. Er zijn natuurlijk nog wel een aantal anderen in de ronde ook hoor, die nog hopen op grote resultaten, maar het ziet er toch een beetje naar uit dat het 1-3 is. Heel veel hoge bergen nog te komen en ik denk dat Jumbo met die drie pionnen, zoals ze dat zo meesterlijk kunnen doen, er uiteindelijk wel met een winnende naar voren komen. Maar het neemt niet weg dat Evenepoel zich met hand en tand zal verzetten. Vandaag finishen we op een berg van de eerste categorie. En ook dan geeft dat een beetje signaal. Evenepoel zei heel mooi, ik word elke dag beter. Dat is altijd een mooie uitdrukking in die rondes. Maar vandaag is een, denk ik, een belangrijke test om te kijken. Maar we zijn pas halverwege, dus er gaat nog veel gebeuren. Maar het wordt wel heel moeilijk voor Evenepoel. Tom, dankjewel. De band met de opvallende naam Gold Kimono heeft een nieuw nummer. Hello. politics in the nick of time. The story runs deeper than the headlines, right? There's no stars in the basement, no. What goes down there ain't magical. All engines go. All around the world, you hear the sound. All around the world, you hear the sound. Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je, dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op de Santana-appels van onze biodynamische teler Harry van den Elzen. Nu 1 kilo voor slechts €1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. €4,10 voor een gesneden wit. Als de inflatie doorzet, zou dit best kunnen. Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Op je dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. De prijzen in de supermarkt stijgen niet verder, blijkt uit onderzoek van databureau Hyper. Vergeleken met maart zijn veel producten nu al goedkoper. Vooral groenten en fruit zijn in prijs gedaald. Zo is een komkommer nu gemiddeld 10% goedkoper dan een jaar geleden. Een oud-leider van de extreemrechtse Proud Boys, Enrique Tarrio, heeft 22 jaar cel gekregen voor de bestorming van het Capitool in Washington in 2021. Het is de hoogste straf die tot nu toe is uitgedeeld voor de aanval op het parlementsgebouw. Tarrio was zelf niet bij de bestorming, maar volgens de openbare aanklagers stuurde hij de aanval op afstand aan. Een militair is gistermiddag overleden nadat hij onwel was geworden op de kazerne in Schaarsbergen. De man van 31 werd niet goed aan het begin van een oefening. Na het verlenen van eerste hulp werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis en daar is hij overleden. Het is niet duidelijk waaraan de militair is overleden. En in de noodopvang zitten steeds meer kinderen en alleenstaande minderjarigen. Eind vorige maand waren het er bijna 4000, zo'n 700 meer dan in juni. Hun ontwikkeling en veiligheid zijn in gevaar, zegt UNICEF. De VN-organisatie roept de Tweede Kamer op om de spreidingswet snel te behandelen, zodat de kinderen naar reguliere en veilige opvanglocaties kunnen. Bij Weerplaza, Rico Schreuter. Rico, weer zon en warm, denk ik, hè? Ja, het wordt vandaag inderdaad weer een zonovergoten dag. Er is geen wolkje aan de lucht en de temperatuur die loopt echt razendsnel op. En we komen vanmiddag uit op zo'n 28, 29 graden in het noorden en 30, 31 graden in het midden en zuiden van het land. Dus een volop zonnige en zomerse dag vandaag. En dat blijft voorlopig nog even zo? Dat blijft inderdaad zo, want morgen hebben we wederom een zonovergoten dag. Dan temperaturen van 28 tot 30 graden. En ook vrijdag en zaterdag schijnt de zon volop. 28 tot 30 graden op beide dagen. Wel kan er in het weekend, vooral in de ochtend, hier en daar wat nevel en mist voorkomen. Maar ja, dat mag ook wel, want het is inmiddels september. En dat is ook zondag het geval. Maar voorlopig blijft het ook begin volgende week nog steeds zonnig, zomers en warm. Rico, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het de weg? Nou, we zien een paar problemen op de weg. De A7, de afsluitdijk, is dicht richting Noord-Holland bij Kornwerderzand. Ze hebben daar te maken met een technische storing aan de brug daar. Het verkeer richting Noord-Holland wordt omgeleid via Flevoland over de A6. Dan de A7 Zaanstad richting Hoorn bij de afrit Weidewormen. Een kwartier vertraging door een auto met pech. Daar zijn twee rijstroken dicht. Ster. Deze week op NPO Radio 2. De grote radiocollecte voor KWF. Vraag jouw favoriete plaat aan op nporadio2.nl en luister. Er is maar één NPO Radio 2. Sunweb heeft nu last minute naar de Algarve. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Boek jouw last minute vakantie nu op sunweb.nl. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. In de Tweede Kamer beginnen straks de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Onder leiding van D66-Kamerlid Salima Belhaj. Mevrouw Belhaj, goedemorgen. Goedemorgen. We hadden al een Kamercommissie die het schandaal met de kinderopvangtoeslagen onderzocht. Is deze commissie een soort vervolg? Ja, dat klopt. Ik heb zelf ook in die andere commissie gezeten. Het is een soort mini-enquête. En wat we nu hebben is eigenlijk een volwaardige enquête, waardoor je dus ook meer mogelijkheden hebt. Maar we doen ook breder onderzoek dan alleen de toeslagen. Want wat onderzoekt u dan allemaal? Wat centraal staat tijdens dit onderzoek is eigenlijk de manier waarop de overheid fraude bestrijdt en ook tekort is geschoten in de dienstverlening. Dus we kijken naar de Belastingdienst, maar we kijken ook naar het UWV. We kijken naar het delen van informatie, de informatieuitwisseling tussen verschillende instituten. Maar we kijken ook eigenlijk naar het fraudebeleid en hoe dat eigenlijk tot stand is gekomen, maar ook wat de effecten daarvan zijn. Dus wat is het grootste verschil met de commissie die het kindertoeslagenschandaal onderzocht? Wat de kinderopvangtoeslagen heeft gedaan, en waar ik zelf ook in zat, is dat we hebben geconstateerd wat er is gebeurd. En we merkten dat heel veel ouders, maar ook andere slachtoffers, nog steeds eigenlijk niet begrijpen waarom en hoe dat heeft kunnen plaatsvinden. En dat is eigenlijk wat wij nu doen. En we kijken dus niet alleen naar de toeslagen, maar we kijken dus breder naar de sociale zekerheid. Omdat er meer situaties zijn die wellicht vergelijkbaar zijn. En dus ook naar hoe dat beleid tot stand kwam. Ja. Dus gaat u ook de rol van de Kamer onderzoeken? Waar gaat het in dat geval om? Nou, de vorige keer hebben we dus niet gekeken naar de rol van de Kamer. Maar de politiek is natuurlijk uiteindelijk degene die wetten maakt of wetten goedkeurt. En die rol is vorige keer eigenlijk onderbelicht geweest. En die gaan we dus nu ook centraal stellen. En dat is allemaal in opdracht van de Kamer, een ruime meerderheid. Dus zij hebben eigenlijk tegen ons gezegd, kijk ook naar de rol die de Tweede Kamer daarin heeft gespeeld. Want u weet of vermoedt dat die rol er is? De politiek heeft altijd een rol, omdat het natuurlijk gaat over beleid en ook over de wetten. We hebben dus ministers, natuurlijk ambtenaren, hoe zijn dingen precies tot stand gekomen. Maar ook de politiek speelt daar een rol in. Ja, en over de conclusies kan ik helaas nog niks zeggen. Nee, natuurlijk. Maar we weten allemaal wel dat de Kamer ooit heeft aangedrongen op scherpe toezien op fraude. En dat was toen in die hele Bulgare fraudeaffaire. En dat daardoor ook bij de instanties een andere insteek in dit soort gevallen kwam, toch? U zegt het. Ik moet natuurlijk nu bezig zijn met de verhoren. En het zou zomaar kunnen zijn dat dat allemaal naar voren gaat komen. Ja. We gaan ons best doen om zo goed mogelijk aan die waarheidsvinding te doen. Zodat niet alleen slachtoffers, maar heel Nederland begrijpt hoe dit eigenlijk nou heeft kunnen gebeuren. En gaat u dan dus ook Kamerleden en voormalige Kamerleden horen? Ja, daar mag ik nog niks over zeggen. We maken per week bekend wie we oproepen. Dus ja, dat zal in de komende weken, we hebben ongeveer 4 à 5 weken hebben deze openbare verhoren, zal dat duidelijk worden wie er dan uitgenodigd wordt. Ja, oké, okay, dat u niet. Is het dan wel bekend. Nee, maar goed, dat u niet kunt zeggen wie, dat prima. Maar het is logisch dat u dus wel Kamerleden onder ede gaat horen. Dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, ja, daar mag ik dus niks over zeggen. Dat zou ik wel willen, maar dat gaat helaas niet. En premier Rutte? Ja. Premier Rutte, deze week is hij als staatssecretaris op donderdag om 14:00. En in een latere fase zal hij nog opgeroepen worden in een andere rol en ook dus als minister-president. En waarom in 2 keer? Omdat het een andere rol is, maar dat kun je toch in 1 verhoor vatten of niet? Ja, dat klinkt op zich heel logisch. Alleen we doen 30 jaar onderzoek. En wat we natuurlijk proberen is om het chronologisch dus in de tijd te gaan doen. Dus we verhoren mensen in de tijd. En hij was natuurlijk staatssecretaris begin jaren 2000. Dus dat is een iets andere periode dan zijn periode toen hij minister-president was. Nou zijn er eind november verkiezingen. In ieder geval 2 leden van die commissie komen niet meer terug in de Kamer. Verdwijnen dus uit, Sylvana Simons en Farid Azarkan. U vertrekt misschien wel naar het Europees Parlement. Is dat geen handicap voor zo'n commissie? Nou, we hadden liever gehad dat we deze onrust niet hadden. Hè. Wij gaan natuurlijk niet over dat het kabinet is gevallen. Maar we hebben eigenlijk tegen elkaar gezegd. Oorspronkelijk stond de planning tot eind januari. We gaan gewoon zoveel mogelijk doen om zoveel mogelijk werk af te krijgen. En hoe dat verder uitpakt, daar kan ik nu nog niks over zeggen. Behalve dat we gewoon ongelooflijk hard gaan doorwerken. Maar ideaal is het zeker niet. Nee. Er staan niet een soort schaduwcommissieleden klaar die in die rol meteen kunnen stappen. Dat zou altijd kunnen. Kijk, het is een opdracht van het parlement. Dus het zal nooit gebeuren dat het niet afgemaakt wordt als we het niet zelf afkrijgen. Maar daar zijn ook nog allerlei mogelijkheden in. Ja. Maar dat zal niet gebeuren. Wat wel opvallend is trouwens, u gaat ook een journalist ondervragen. Gijs Herdersgree van de Volkskrant. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Ja, nou, we hebben van de Kamer een opdracht gekregen om een contextanalyse te doen. En dat is eigenlijk dat je kijkt naar allerlei verschillende mensen die een rol vervullen. Daar is ook de media of een journalist uitgekomen. En hij zal inderdaad, morgen zal hij gehoord worden. Dank u wel, Salima Belhaj, de voorzitter dus van die commissie, parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening. Politiek verslaggever Wilco Boom. Dit is dus een enquêtecommissie die over een paar maanden die belangrijke leden ziet vertrekken. Mevrouw Belhaj zegt al, niet ideaal, dat zie je liever niet. Hoe zie jij dat? Nou, het is natuurlijk geen goed teken voor die commissie. Azarkan van Denk, die met Leijten en Omtzigt een belangrijke rol speelde bij het ontrafelen van het toeslagenschandaal. En Simons van Bijeen zijn altijd hele gemotiveerde leden geweest voor dit onderzoek van deze commissie. Zij hebben voortdurend gehamerd op racisme bij overheidsdiensten. Dat heeft er ook toe geleid dat staatssecretaris Van Rij een tijdje geleden heeft toegegeven dat er bij de Belastingdienst sprake is geweest van institutioneel racisme. Dus dat zij ermee stoppen na de verkiezingen, dat lijkt me voor de commissie een verlies. En daar blijft het niet bij, want ook CDA Slootweg, hij is ook een van de commissieleden, die staat op de 12e plaats op de kandidatenlijst van het CDA. Hmm. Dus ja, de kans dat hij terugkeert in de nieuwe Kamer is gelet op de peilingen voor zijn partij ook niet heel groot. Ja, en met 3 leden, 3 van de 8... verdwijnt er dan wel veel kennis en kunde uit de commissie. En dat is natuurlijk nooit een voordeel. Nee, en ze weten ook niet precies hoe ze dat nou gaan opvangen straks. Je zou je bijna afvragen, heeft dat dan wel zin om te beginnen? Ze vinden zelf in elk geval van wel. Maar toch. En die leden die vertrekken, die zullen ongetwijfeld ook worden vervangen als de nieuwe Kamer wordt geïnstalleerd. Maar die staan dan natuurlijk toch wel enorm op achterstand. Want deze commissie heeft 700.000 stukken doorgespit. Ook nog eens voorgesprekken gevoerd met 117 mensen. Rechters, advocaten, journalisten, gedupeerden ook. Dus ja, met die nieuwe leden, hoe hard ze gaan werken en hoe slim ze ook zijn, die hebben een enorme achterstand. Dat helpt de commissie niet. Het zit de commissie dus echt tegen. Maar toch moeten we het onderzoek denk ik niet bij voorbaat afschrijven. In de eerste plaats omdat het een veel breder onderzoek is dan dat onderzoek van die commissie die het toeslagenschandaal onderzocht. En het is ook wel interessant dat de commissie naar de rol van de Kamer kijkt. Naar of die niet zelf dat klimaat heeft geschapen waarin dat toeslagenschandaal kon ontstaan door te pleiten voor een keihard fraudebeleid. Want dat is echt die rol van die Kamer, die is tot nu toe niet onderzocht. En dat kan dus best interessante uitkomsten opleveren. Maar ja, gelet op alle tegenslagen durf ik toch niet te voorspellen dat dit rapport net zo goed gaat worden als dat van de enquêtecommissie die het gasdrama in Groningen heeft onderzocht. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Nabestaanden van slachtoffers van de Noord-Ierse burgeroorlog, de Troubles, die willen dat de Legacy-wet die deze week in het parlement wordt besproken doorgaat. De Britse overheid staat op het punt om die controversiële wet goed te keuren. Die stelt voor dat mensen die beschuldigd worden van het doden of verwonden tijdens de burgeroorlog amnestie krijgen. Consument Fleur Lausbach in Londen. Wat betekent het als die wet wordt aangenomen? Ja, tijdens de Troubles, dus 30 jaar durend conflict tussen protestanten en katholieken, zijn er zo'n 1000 moorden nooit opgelost. En deze wet stelt eigenlijk een soort commissie voor. En de mensen die betrokken zijn geweest of zelfs beschuldigd zijn van misdaden en moorden uit die oorlog, die zouden inderdaad amnestie kunnen krijgen in ruil voor hun medewerking aan zo'n commissie. Dus dat betekent dat voor nabestaanden van slachtoffers en veel zaken en rechtszaken, die gaan dan niet meer door. Dus deze legacy-bill zou honderden onderzoeken die nu lopen stopzetten. Het voorkomt ook dat nieuwe onderzoeken gestart kunnen worden. Dus denk bijvoorbeeld aan de soldaten van Bloody Sunday, die Britse soldaten die toen 26 ongewapende burgers hebben neergeschoten in Derry, die zouden dan niet meer vervolgd kunnen worden. Of bijvoorbeeld IRA-bommenplaatsers. Dus je moet je inbeelden, dit raakt slachtoffers van nabestaanden. Slachtoffers en nabestaanden raakt hun enorm. Want zij gaan misschien wel helemaal geen gerechtigheid meer zien. En daarom is deze wet heel controversieel en ook al heel lang in de maak. Maar wat zijn dan de argumenten van de voorstemmers? Nou, de voordelen zijn vooruitkijken. Dus niet meer vast blijven zitten in het verleden. Zo'n commissie en het verlenen van amnestie, dat is ook een model geïnspireerd op de tijd van het conflict in Zuid-Afrika. En Mandela, die probeerde om de samenleving op een goede manier uit zo'n conflict te laten komen. Het probleem is alleen wel hier dat vrijwel heel Noord-Ierland tegen is. Dus Noord-Ierland is heel erg verdeeld natuurlijk, maar hier zijn ze het wel over eens met elkaar. Dus de unionisten, de republikeinen, de protestanten, de katholieken, niemand wil dit. Ook dus de groepen van nabestaanden, slachtoffergroepen, die hebben ook de handen ineengeslagen. Mensenrechtengroeperingen en ook alle Ierse politieke partijen, die zijn allemaal tegen de wetgeving. Wel zijn er veel veteranen voor, dus oud-soldaten, die hebben last van onderzoeken die al decennia lang lopen. En daarom zeggen dus ook critici, het lijkt wel een poging om voormalig soldaten te beschermen tegen de juridische processen die ze eventueel zouden krijgen. Dus er wordt ook gespeculeerd in Noord-Ierland over een soort van dieper motief. Het is een soort van deken op een duister verleden in Noord-Ierland. En iets misschien wel om de geschiedenis een beetje te fixen of te verbergen. Zo wordt het door veel mensen gezien. Ja, als dan Noord-Ierland zo massaal tegen is, behalve dan dat ene kleine deel, hoe groot is dan de kans dat het toch doorgaat? Dat Groot-Brittannië het dus toch gewoon doorzet? Ja. Nou ja, de hoofd van deze commissie, dat is een rechter, wel heel erg een gerespecteerde rechter, die is eigenlijk al geïnstalleerd. Al is deze wet nog niet helemaal door de kamers heen. Dus dat zegt wel wat over de verwachting van of deze commissie er gaat komen. En het is ook zo dat er nu ook al wordt gezegd, als deze wet doorgaat, dan zou het door best wel veel partijen kunnen worden aangevochten. Dus bijvoorbeeld door inderdaad families die nabestaanden zijn. Of door de European Convention of Human Rights. De Ierse regering schijnt ook bezig te zijn met juridische stappen als die wet doorgaat. Dus oftewel, er zou nog best wel een heel juridisch proces aan vast komen te zitten als dit doorgaat. Dus voordat iemand echt een papiertje in zijn handen krijgt met, hey, je kan niet meer vervolgd worden, dat kan eigenlijk ook nog best wel even duren. Fleur, dankjewel. Correspondent Fleur Launsbach. De Belgische minister van Quickenborgen die in opspraak kwam omdat gasten van zijn verjaardag tegen politie bij hem in de straat hadden geplast. Daarover is het volgende. Ja, inderdaad. Dat is een beetje een raar verhaal. Daar hadden we natuurlijk gisteren al over die plasrel. De Belgische minister van Quickenborn, die had dus een feestje. En zijn gasten die hebben tegen een politiewagen aangeplast. Althans, dat is het verhaal. Nou, hij zegt zelf dat er heel wat anders is gebeurd. Hij is naar de redactie van de Standaard gegaan zelfs. Met zijn laptop om uitleg te geven over het incident. En in een video op de website van de krant laat hij op die laptop de camerabeelden zien van die bewuste avond. Voorzien van zijn eigen commentaar. Leun ik achterover, maak ik een bepaalde beweging. Dat kan een gitaarbeweging zijn of een andere beweging. De persoon naast mij raapt zijn gsm op. Ik haal mijn gsm uit mijn broekzak. Ja, op de beelden lijkt het alsof hij een plasbeweging maakt, maar zelf omschrijft hij het dus als een soort gitaarbeweging. Ach ja. Op zo'n 25.000 euro na wist een 58-jarige vrouw uit Hengelo bijna een miljoen euro te verduisteren van de bedrijfsrekeningen van haar werkgever, meldt RTV Oost. Ze vervalste facturen en boekte met regelmaat van soms weken kleine bedragen naar zichzelf over. Ze betaalde er onder meer vakanties van die soms wel 20.000 euro kostten. De Hengeloze heeft bekend dat ze heeft gefraudeerd en heeft inmiddels 40.000 euro terugbetaald. Luchtvaartmaatschappij Air Canada maakt excuses omdat twee vrouwen uit het vliegtuig zijn gezet omdat ze niet op een stoel wilden gaan zitten waar braaksel op lag. Gadver. Dit zou je maar gebeuren. Toen ze hun beklacht erover deden, over die vieze stoel, gaf de stewardess de vrouwen wat doekjes en dekens en dat was het dan, zegt een passagier die het allemaal zou gebeuren bij de Amerikaanse zender Global News. So she finally came back with two blankets for each person. So six blankets and lots of vomit bags and a package of wet wipes. And gave them to her and said that's the best we can do. Ja, ze kregen dus zes dekentjes, kotzakjes en een doos natte doekjes. En daar bleef het dan bij. En toen de vrouwen er dus geen genoegen mee namen, konden ze vertrekken. Air Canada geeft nu toe duidelijk niet de zorg te hebben gegeven waar de vrouwen recht op hadden. En dan zeer waarschijnlijk brengen de Rolling Stones vandaag dan hun nieuwe 28e album uit, Hackney Diamonds. Het is de eerste plaat zonder de in 2021 overleden drummer Charlie Watts. Mick, Keith en Ron die zijn rond de 80, maar volgens de fans die Hart van Nederland sprak, kunnen ze het nog steeds. Oh, geweldig. Heerlijk. Afwacht, ik ga hem zeker kopen. Nou, ik ben eigenlijk meer van de oude hits, maar ik ga hem zeker luisteren. Kunnen ze het nog een beetje? Ja, ze kunnen het zeker wel, hè? Ja, vind ik wel. Ze staan, denk ik, langzamerhand aardig geconserveerd op sterk water op dat podium. Maar er zit nog behoorlijk leven in, ja. Dat is toch niet zo aardig eigenlijk. Maar goed, hij bedoelt het goed, denk ik. In ieder geval, voor de fans en voor iedereen vanmiddag om 3:30... dan wordt de online de nieuwe plaat van de Stone gepresenteerd. Althans, alles wijst daarop. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De A7, de afsluitdijk, is nog altijd dicht richting Noord-Holland bij Kornwerderzand. Dat heeft te maken met technische problemen. Het verkeer wordt omgeleid via Flevoland over de A6. En er is een ongeluk gebeurd op de A50, Arnhem richting Os, bij Ravenstein. Dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Valburg, 7 kilometer. De vertraging is een uur, de linkerrijstrook is dicht. Doesn't really like attention, yeah, she'd rather stay at home. She doesn't really like affection, so has her head on my lap when we're watching a show. And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? Best friend Sarah. Midden in het Aziatisch paviljoen van het Rijksmuseum staat het beeld van een dansende Shiva. Toen schrijver Alexander Reewijk het 10 jaar geleden voor het eerst zag, was hij meteen onder de indruk. Vandaag komt zijn boek uit waarin hij de zoektocht naar de herkomst van de bronzen hindoegod beschrijft en de troebele afkomst van het beeld blootlegt. Schrijver Alexander Reewijk, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was het dat u zo aantrok in dat beeld? Nou, ik denk dat iedereen die het Aziatisch paviljoen binnenloopt en echt pontificaal in het midden die dansende Shiva ziet staan, onder de indrukken is van het beeld. Het is heel groot, het is ruim 1,5 meter, het is puntgaaf. En het beeld roept heel veel herkenning op en tegelijkertijd ook heel veel, roept het een onbekende wereld op. Het is een heel tweeslachtig beeld, zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd, deze beelden zijn vooral gemaakt voor processies. Dus het zijn beelden met een hele grote uitstraling om een grote menigte van mensen in India te kunnen aankijken, om het zo maar te zeggen. Dus het is ook een heel krachtig beeld als je het ziet. U was zo in de indruk dat u dacht, ik wil weten waar dit vandaan komt, wat de achtergrond is. Hoe heeft u dat gedaan? Wat ik eigenlijk geprobeerd heb is om stap voor stap terug te gaan van nu tot zover mogelijk terug eigenlijk. Dus tot wanneer het beeld India heeft verlaten en het beeld in India is opgespoord. En ja, dat heb ik gedaan deels door heel veel te praten met experts, dus met de conservatoren, met de restauratoren van het Rijksmuseum, met andere experts. Ik heb hier thuis een hele grote boekenverzameling waarin ik heb geprobeerd om te achterhalen hoe precies die Nataraja, die dansende Shiva, hoe die gerepresenteerd werd bijvoorbeeld in de 17e tot en met de 19e eeuw. En ik ben veel in archieven geweest. En waar leidde dat toe? Nou, je zei een schimmige afkomst, dat betwijfel ik wel hoor. Dat schrijf ik nergens. Wat ik geprobeerd heb, er ontstaat in die, dit is inderdaad in de vroege 20e eeuw. Het beeld is in 1935 in Parijs door de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst gekocht en naar Amsterdam gebracht. En wat ik eigenlijk vooral geprobeerd heb is, er is een Chinese handelaar, meneer Siti Lu, die de grootste handelaar in Aziatica was ter wereld ooit, tot op de dag van vandaag. En hij is bijvoorbeeld de eerste geweest die echte Chinese kunst, dus niet de bontgekleurde chinoiserie-fase die voor de Europese markt zijn gemaakt, maar die dus de echte Chinese kunst is gaan verhandelen in Europa. En hij heeft op een gegeven moment besloten, ik wil eigenlijk ook Indiase beelden en dan vooral bronzen beelden uit de Chola-dynastie. Een dynastie die tussen 850 en 1250 regeerde in Zuid-India. Die beelden wilde hij graag hebben, omdat die bekend stonden of bekend staan als misschien wel de mooiste bronzen beelden die ooit gemaakt zijn, in ieder geval in India. En daar had hij natuurlijk een handelaar voor nodig, een supplier voor nodig, iemand die die beelden opspoorde. En toen kwam hij uiteindelijk via bemiddeling van de conservator van Musée Guimet, het Franse Aziatisch Kunstmuseum in Parijs. En toen kwam hij uit bij een amateur-archeoloog Gabriel Jouvaux de Breu. Een natuurkundeleraar die daar in de kolonie Pondicherry hebben het over in het zuiden. Dat was toen een Franse kolonie. En die daar in zijn vrije tijd, dus in de weekenden, in de vakanties, erop uittrok om het platteland van India af te stropen op zoek naar archeologische sites en dus ook naar dit soort bronzen godenbeelden. En op die manier is dat dus naar Europa gekomen en uiteindelijk in het Rijksmuseum terechtgekomen. Toen was dat heel gewoon, maar inmiddels noemen we dat vaak roofkunst. Nou, niet helemaal hoor. Kijk, het punt bij roofkunst is dat je hebt soms hele duidelijke voorbeelden. Hè. Er zijn net objecten teruggegeven vanuit het Rijksmuseum en vanuit het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden aan Sri Lanka en Indonesië. En daar was duidelijk dat het echt om roofkunst ging. Het ingewikkelde bij heel veel objecten is dat het natuurlijk vooral een grijs gebied is. In dit geval is er een Franse amateur-archeoloog op het spoor gekomen dat er een hele grote Nataraja van 1,5 meter in een tempel stond op een plek vlakbij Pondicherry. Hij is daar gaan kijken en heeft uiteindelijk een redelijk fors bedrag betaald aan de lokale priester om het beeld te kopen van hem. Ja. Wat je zou kunnen zeggen, hij heeft dat gekocht op Brits grondgebied en heeft het vervolgens gesmokkeld naar Frans grondgebied, van waar het op de boot is gezet naar Marseille en uiteindelijk op die manier in Parijs is gekomen. Maar om hier nu te spreken van roofkunst, dat gaat wel te ver, hoor. En hoe kijken ze daar in India tegenaan? Want u heeft ook een Indiase expert bijvoorbeeld in uw boek. Zeker, zeker. In India, er waait op dit moment in India een vrij nationalistische wind, die ook heel erg begrijpelijk is. Met als gevolg dat er ook heel veel aandacht is voor het lokale culturele erfgoed. En wat je dus inderdaad ook ziet, is dat er op dit moment heel veel beelden en andere objecten teruggegeven worden door landen aan India. Australië bijvoorbeeld is een goed voorbeeld. Zij hebben echt inmiddels voor vele miljoenen aan beelden al terug moeten geven aan India. Maar dat zijn allemaal beelden die na 1972 het land uit zijn gegaan en na 1972 verhandeld zijn. En dit beeld is in 1935 van India of in verhandeld in Parijs en gekocht door de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst. Dus sowieso, als je heel sec kijkt, zit dat duidelijk voor die periode van 1972, toen er een wet over handel in antiek en kunst is opgesteld. En wat ik dus eigenlijk in dit geval belangrijk vindt, ten eerste uiteraard, zoals iedere schrijver zal zeggen, zal er meer onderzoek gedaan moeten worden. Maar wat ik vooral ook belangrijk vind, is dat de verhalen verteld worden over hoe er in die tijd ook door het land gereisd werd en met kunst en met antiek omgegaan werd. Ja. En natuurlijk, ik ben het met u eens dat er in India, zeker door sommige mensen, en ik beschrijf inderdaad één hele fanatieke beeldenjager in India, die vindt dat alle beelden die India verlaten hebben in principe terug moeten komen. En daar valt iets voor te zeggen. En tegelijkertijd denk ik dat er ook heel veel voor te zeggen valt dat heel veel mensen naar het Aziatisch paviljoen in het Rijksmuseum moeten gaan om dit beeld te zien en vooral het verhaal erachter te horen. Nou, dat verhaal dat kunnen ze dus volop lezen in uw boek over de dansende Shiva. Hartelijk dank. Ja, zeker. Alexander Reewijk. NPO Radio 1. Hier is de uitbraak van Oranje. EK-kwalificatievoetbal. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in de doelpunt. Morgenavond vanaf 8:45. De EK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Griekenland. Oh, daar was de kans. Lekker voetbal luisteren. En goal. Morgenavond vanaf 8:45. In Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Nederland-Griekenland. Ja! Wie luistert, weet meer. Ik denk steeds vaker aan zelfmoord. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfmoordgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelfmoord kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Zelf slaapt u als een blok, maar uw partner niet. Gelukkig hebben wij een oplossing voor bijna ieder snurkprobleem. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De zonnebloem laat ze niet zitten. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Met 1000 afdelingen zijn we altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het aantal kinderen in de noodopvang groeit. En steeds meer mensen zonder verblijfspapieren doen een beroep op de zorg. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Het aantal declaraties voor mensen zonder verblijfsvergunning die niet zijn verzekerd is het afgelopen jaar met 30% gestegen, blijkt uit cijfers van de overheid. Het gaat vaak om mensen die al lang in Nederland zijn en niet naar hun land van herkomst terug kunnen of willen. Die groep wordt steeds ouder en heeft vaker complexe zorg nodig. Ook gaan ze vaak pas naar de dokter als de problemen heel ernstig zijn. Mensen zonder verblijfsvergunning hebben in Nederland recht op zorg. De prijzen in de supermarkt stijgen niet verder, blijkt uit onderzoek van databureau Hyper. Vergeleken met maart zijn veel producten nu al goedkoper, vooral groente en fruit zijn in prijs gedaald. Zo is een komkommer nu gemiddeld 10% goedkoper dan een jaar geleden. Toch lijkt het er niet op dat de prijzen snel terugkeren naar het niveau van voor de oplopende inflatie. Volgens het databureau zijn boodschappen nog altijd ruim 11% duurder dan een jaar geleden. Een militair is gistermiddag overleden nadat hij onwel was geworden op de kazerne in Schaarsbergen bij Arnhem. De man van 31 werd niet goed aan het begin van een oefening, meldt het ministerie van Defensie. Na het verlenen van eerste hulp werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Daar is hij overleden. Het is niet duidelijk waaraan de militair is doodgegaan. Het aantal kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de noodopvang blijft stijgen, meldt UNICEF. Eind augustus zaten bijna 4000 kinderen in noodopvanglocaties in ons land. Zo'n 700 meer dan 2,5 maand eerder. UNICEF zegt dat de kinderen weinig perspectief hebben, meestal niet naar school kunnen en vaak in onhygiënische omstandigheden leven. De VN-organisatie vraagt de Tweede Kamer om de spreidingswet snel te behandelen, zodat de kinderen naar reguliere en veilige opvanglocaties kunnen. 12 subsidieregelingen van het ministerie van Landbouw zijn mogelijk schadelijk voor de natuur en de biodiversiteit. Dat blijkt uit een analyse in opdracht van de overheid. Het gaat om subsidies die bijvoorbeeld tot intensivering van de landbouw en schaalvergroting leiden. Dat is slecht voor de natuur, omdat daarmee het aantal gehouden dieren en de productie van bedrijven doorgaans toenemen. De onderzoekers wijzen op een regeling om Nederlandse boeren internationaal te laten concurreren. En dat hangt vaak samen met een hogere productie om de kostprijs laag te houden. Het weer, het is opnieuw zonnig vandaag en droog. En vanmiddag ook op veel plekken tropisch warm tot 26 graden op de Wadden tot 31 graden in Limburg. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Een paar ongelukken veroorzaken extra vertraging bij Nijmegen op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ruim een uur vertraging in 8 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. De A325 Arnhem-Nijmegen voor de Waalbrug bij Nijmegen 3 kilometer met daar een half uur vertraging. Verder is de A7 de afsluitdijk dicht richting Noord-Holland bij Kornwerderzand door technische problemen. Het verkeer wordt daar omgeleid via Flevoland over de A6. Ster. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. 4 werken van 4 generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het NOS Radio 1-journaal.

Daardoor dat die criminaliteit extreem lucratief blijft en jongeren daar vaak snel in terechtkomen. En waarom is het zo belangrijk om juist bovenop die kleine drugscriminaliteit te zitten? Omdat dat eigenlijk het pad is voor criminele carrières die tot grotere daden leiden. De top van onze Nederlandse criminele drugsindustrie is ook begonnen als kleine jongen, zeg maar. Je moet het eigenlijk in de kiem smoren, zegt u. Je moet veel meer aan preventie doen. En om dat te kunnen doen, moet er meer geïnvesteerd worden in lokale opsporing. De politie moet het kunnen bijbenen. Noodkreten van de politiechefs Amsterdam, Rotterdam laten ook zien dat daar echt een probleem is om dat bij te kunnen benen. Gemeenten moeten meer doen aan preventie met grenzenstellend jongerenwerk, maar ook meer er bovenop kunnen zitten. En dat vraagt extra geld. Op zich is dit geen nieuwe conclusie. U zegt het al, hè? Het wordt vaker al en langer gesignaleerd. Sterker nog, de afgelopen jaren zijn al tientallen miljoenen euro's gegaan naar 27 gemeenten die echt met deze problematiek kampen. Dat heeft dus niet geholpen? Jazeker. Dat programma is net gestart. Maar wat je wel ziet is dat de omvang en de aantrekkingskracht van die drugscriminaliteit op jongeren, dat het groter is dan gedacht. En daarbij, als je met toch betrekkelijk weinig geld, want dat hele preventieve programma dat gaat denk ik om zo'n 100 miljoen per jaar, ziet dat er steeds meer gemeenten aan kunnen deelnemen, dan zul je dus ook, om de spoeding niet te dun te maken, daar ook meer geld voor op tafel moeten leggen. Ja. Ik begrijp best dat dat een niet populaire boodschap is in de huidige tijd, maar het is wel nodig. Ja, al is het maar om ook grotere kosten later te voorkomen. Wat dat betreft gaat het misschien wel voor de baat uit. Dat denk ik wel. En ook als je nou die explosieve incidenten in Rotterdam bijvoorbeeld bekijkt, dan zie je toch dat de veiligheid in wijken en buurten en ook het gevoel van veiligheid daar behoorlijk mee onder druk staat. En om daar wat aan te kunnen doen, terechte constatering van de politiechefs in Amsterdam en Rotterdam, heb je echt meer mensen nodig. Als u zegt, we moeten er echt met z'n allen veel beter bovenop zitten, wat moet er in de praktijk echt gebeuren? Waar is het hardst nodig? In die 27 gemeenten meer opsporingscapaciteit. Wij hebben te weinig lokale opsporing in onze politieorganisatie. En dan ook een persoonsgerichte aanpak van jongeren met grenzenstellend jongerenwerk, maar ook gewoon zorgen dat ze met een beetje dwang en drang het pad naar een beter toekomstperspectief gewezen wordt. Want snel geld verdienen in die drugshandel, dat is natuurlijk toch niet wat je wil. Als het gaat over de politie bijvoorbeeld, daar kampen ze natuurlijk al met een enorm personeelstekort. En eigenlijk pleit u voor nog meer mensen. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ja, nou, ik doe het niet alleen. Hè. Ook die politiebazen in die steden, die zien dat. En bijvoorbeeld politiebonden hebben ook voorstellen voor verkorte opleidingen in de opsporing. Zijinstromers die politieorganisatie op dat vlak kunnen versterken. Dus dat is op zichzelf best mogelijk. En het is natuurlijk iets wat niet van de ene dag op de andere voor elkaar is, maar dat die lokale opsporing steviger is, dat is volgens mij zo helder als maar wat. U zei net al, het gaat heel veel geld kosten. Heeft u ook een berekening gemaakt hoeveel extra geld? Nou, het stuk laat zien dat er in die bredere aanpak, ook bijvoorbeeld voor havens en de grensgebieden in Nederland, maar ook voor de maatregelen in die steden, zo'n 250 miljoen per jaar bezig en nodig is. Dat lijkt veel, maar dat is op het geheel van de rijksbegroting natuurlijk toch niet een enorm bedrag. Want over hoeveel praten we dan per jaar, bij wijze van spreken? 250 miljoen per jaar. Dank u wel, Peter Nordanus, oud-burgemeester van Tilburg en een van de onderzoekers. De Waddenzee dreigt zijn UNESCO-status te verliezen, meldt Omroep Friesland. Volgens de Omroep is de VN-organisatie UNESCO erg kritisch over de gaswinning in Friesland en dreigt de Waddenzee daardoor de plek op de werelderfgoedlijst kwijt te raken. Demissionair minister Van der Wal heeft het rapport naar de Kamer gestuurd en uiterlijk 1 februari moet er een verbeterd plan zijn ingeleverd voor de Waddenzee, dus bij UNESCO. Omroep Gelderland waarschuwt de inwoners dat zij de komende tijd dit ronkende geluid veel gaan horen. Ik dacht eerst, het is een vrachtwagen, maar het is een vliegtuig. Wel een transportvliegtuig. Maar die vliegt dan ook heel laag. Die gaan allemaal meedoen in Gelderland de komende tijd aan een grote internationale oefening. De vliegtuigen gaan tot op 100 meter dus boven de grond vliegen om te oefenen met parachutespringen en het droppen van goederen. Dus behalve de herrie is er ook wat aardigs te zien voor de Gelderlanders. Tenminste, als je daarvan houdt, van parachutespringers. Een woordvoerder van de Oekraïnse grenswacht die heeft in een landelijk nieuwsprogramma gezegd dat er sinds de inval van Rusland zo'n 20.000 dienstplichtige Oekraïnse mannen tegen zijn gehouden die proberen te ontsnappen omdat ze niet naar het front wilden. Verreweg de meeste werden opgepakt aan de grens met Roemenië en Moldavië, zo bleek. De vluchtpogingen zijn ook niet zonder risico. 19 mannen zijn verdronken in een grensrivier en een onbekend aantal is doodgevroren in de bergen. President Zelensky heeft toen de oorlog begon mannen tussen de 18 en 60 verboden het land te verlaten en dus oproepbaar te blijven. Er is in China een 5G-smartphone ontwikkeld van Huawei die gebruik maakt van een hoogwaardige chip waarvan niet verwacht was dat het land de technologie daarvoor in huis had. De VS heeft namelijk in 2019 het land exportbeperkingen opgelegd en daardoor komt dit als een verrassing, schrijft The Guardian. Volgens analisten van de krant laat dit duidelijk zien dat China vooruitgang heeft geboekt met een chip-ecosysteem op te bouwen, zoals dit wordt genoemd. En het AD tot slot schrijft over een nieuw systeem die de politie in staat stelt om sneller sporen van een plaatsdelict te analyseren. DNA-resultaten en vingerafdrukken analyseren duurt nu soms wel 50 tot 60 dagen voor het gewenste resultaat. Maar met het nieuwe systeem kan dat teruggebracht worden tot enkele dagen door de inzet van commerciële bedrijven. Het systeem wordt nu al steeds verder uitgerold in ons land. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, het is op zich geen uitzonderlijke ochtendspits, maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd die voor extra vertraging zorgen. Zo gebeurde er een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein nu 7 kilometer file met een half uur vertraging. De parallelbaan is daar dicht. De A50 Arnhem richting Os is weer vrij na een ongeluk bij Ravenstein. De vertraging is nog wel fors, vanaf knooppunt Valburg een uur. En de A325 Arnhem-Nijmegen is in beide richtingen dicht bij de Waalbrug bij Nijmegen. Omrijden kan via de oversteek. Ze waren al als verloren beschouwd. Twee bunkers in de haven van Vlissingen, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog gewonden in werden verzameld. Maar eind mei bleken bij grondwerkzaamheden voor een bouwproject de bunkers van een hospitaalcomplex niet te zijn afgebroken, maar nog in de grond te zitten. Het geeft historici een inkijkje hoe de Duitsers in de oorlog de kustlijn verdedigden en hoe ze hun gewonden verzorgden. De eerste bunker, die zijn ze aan het uitgraven, zag verslaggever Onno Beukers. Er staat een bouwhek. Een groot bouwhek rond een plaats en er is gegraven. En als ik dan kijk, Hans Zakkers van Stichting Bunkerbehoud, dan zie ik een betonnen structuur. Ja, nee, dat is een bunker. Ja, het is een, we zitten gekscherend, het is een openluchtbunker. Van het dak is er in de jaren 60 afgehaald, omdat ze hier brak hebben geplaatst. En daarom is het, je kan met een drone kan je heel mooi zien de plattegrond van de bunker. Die kennen we natuurlijk wel, van de tekeningen, maar nu zien we hem gewoon real life. Ja, zullen we er even een klein stukje omheen lopen, want dan kunnen we naar binnen kijken. We kunnen nu net niet langs het hek, hè? Nee, dat gaat helaas niet. U heeft de bouwhelm... Ja, ik heb hem nog op, ja. Wel op. Maar het hek is gesloten, ze stopten ermee. Maar we kijken naar binnen en dan zien we een bunker. Wat voor een bunker is dit? Het is een eigenlijk van oorsprong ontworpen een munitiebunker. Maar deze is aangepast door een verbrede toegang en schuin afgeschuinde hoeken als gewonde verzamelplaats. Hier zie je ook die verbreding in die gang, zie je het? Je ziet... Dat als je aan deze kant kijkt, dan zie je die toegang en dan zie je die gang in één keer verbreed worden. Dat is voor het kunnen manoeuvreren met brancards. Dit is eigenlijk één groot hospitaalcomplex, bestaande uit 5 bunkers. 3 van deze bunkers. Een ziekenhuis? Een ziekenhuis in beton, waar ook heel veel operaties hebben plaatsgevonden. En een wateropslagbunker, want dat was heel belangrijk. Je moest drinkwater hebben. Water was gewoon heel belangrijk voor een hospitaal. Dus dat hoorde erbij. Dat was een standaard uitrusting. En welke gewonden kwamen hier dan? In eerste instantie veel gevonden die met schepen aankwamen. Want de Duitsers patrouilleerden op de Noordzee.

Dress You Up. De enige echte Madonna. Over ruim een uur. Stam.nl, Guylaine Plag. Goedemorgen. Met de stelling voor behoorlijke opvang van kindvluchtelingen heb je geen spreidingswet nodig. Naar aanleiding van de oproep vanochtend van UNICEF en gisteren hadden we natuurlijk ook wat COA. Van ga nou niet die spreidingswet controversieel verklaren, maar zorg dat die door kan gaan. Zodat er in ieder geval de druk op die noodopvanglocaties wat minder zou kunnen worden. En UNICEF uiteraard richt zich voornamelijk op kinderen. En als je inderdaad het aantal kinderen hoort wat in Nederland nu zit, alleen daar zit, of minderjarig is, dan heb je zo'n 180 in Ter Apel en meer dan 1800 in andere noodopvanglocaties. Dus je hebt het over bijna 2000 kinderen die hier dus alleen zitten. Waarvan je misschien ook kunt afvragen van oké, is het nou echt zo dat wij een wet nodig hebben om een behoorlijke opvang voor kinderen te kunnen regelen? Of zou dat toch gewoon moeten kunnen in een land als Nederland? Dat je zegt, er zitten daar gevluchte kinderen, die zijn minderjarig, die hebben eigenlijk opvang nodig, die hebben goed onderwijs nodig, die hebben voorzieningen nodig. En kennelijk hebben wij een wet daarvoor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja, wat van de week in dat gesprek wat duidelijk werd, gemeenten zitten erop te wachten. Want ik zei ook van, dus alleen als ze gedwongen worden, doen ze het. Maar gemeenten willen duidelijkheid. Ja. Dat is vaak de crux. Ja, en de vraag is, onder welke voorwaarden? Ja, tuurlijk. En vanuit die gemeentes begrijp je het ook. Ja. En tegelijkertijd puur gevoelsmatig denk je van, ja, dat moet toch gewoon kunnen. Dus misschien zijn het inderdaad die regels die dwars zitten. En is het helemaal geen onwil. Nou ja, praat vooral mee en laat het horen. Dus ik vraag me ook wel af, begrijpt u hoe dit zo'n situatie kan ontstaan? Wat zou er moeten gebeuren wat u betreft? En is bijvoorbeeld onderwijs, als u werkt in opvanglocaties of met vluchtelingen, kinderen of kindvluchtelingen, moet ik eigenlijk zeggen. Wat ziet u dan gebeuren? En wat ziet u waarvan u denkt, nou, als we het zo en zo zouden doen, dan kunnen we het heel wat sneller en eenvoudiger geregeld hebben. Praat mee straks. Voor behoorlijke opvang van kindvluchtelingen heb je geen spreidingswet nodig. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merk je het pas als het te laat is. Daarom moeten wij nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. Yes, het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Mozart's Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozart's meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje. Vette sneakers. Een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Katrien. Steeds meer mensen zonder verblijfspapieren doen een beroep op de zorg. Het aantal declaraties voor deze groep die niet is verzekerd is het afgelopen jaar met 30% gestegen, blijkt uit cijfers van de overheid. Er komt een einde aan de stijgende prijzen in de supermarkt. Dat blijkt uit onderzoek van databureau Hyper. Vergeleken met maart zijn veel producten al goedkoper, vooral groente en fruit. 12 subsidieregelingen voor de landbouw zijn mogelijk schadelijk voor de natuur en de biodiversiteit. Dat blijkt uit een analyse in opdracht van de overheid ook. Het gaat om subsidies die bijvoorbeeld tot intensivering van de landbouw en schaalvergroting leiden. Een militair is gistermiddag overleden nadat hij onwel was geworden op de kazerne in Schaarsbergen bij Arnhem. De man van 31 werd niet goed aan het begin van een oefening. Hij overleed daarna in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waaraan hij is doodgegaan. En het weer, want dat verricht had ik al. Ja. Bij Weerplaza, Rico Schreuder. Rico, de zon schijnt hier al volop. Ja, hij schijnt overal volop, want er is namelijk in het hele land geen wolkje te bekennen. Zo'n overgoten dag vandaag, weinig wind en de temperatuur die loopt op naar zo'n 28, 29 graden in het noorden van het land en 30, 31 graden in het midden-oosten en zuiden. Ook in het westen van het land wordt het zo'n 29 à 30 graden, maar daar kan later vanmiddag een zwak zeewindje opsteken. En die zorgt voor wat lichte verkoeling. Dus dat is wel prettig als je naar het strand toe gaat vandaag. En de komende dagen hetzelfde lakenbak? Ja, het blijft allemaal hetzelfde. Elke dag kunnen we bijna kopiëren, want morgenochtend is er misschien in het noordwesten van het land wat bewolking zichtbaar. Maar verder schijnt de zon weer volop. En ook vrijdag, zaterdag en zondag zijn zonovergoten dagen. Misschien dat in het weekend de dagen met nevel en met mist beginnen. Want ja, het is toch al september. En de temperaturen die blijven tot en met zondag uitkomen op zo'n 28 graden in het noorden en 30, 31 graden in het zuiden van het land. Dankjewel, Rico. En Wijnand, files? Ja, Astrid, zeker. Het is een vrij gemiddelde ochtendspits voor de woensdag. De dagelijkse files zijn voornamelijk te vinden op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Een paar files vallen echt op. In ieder geval die op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein, 7 kilometer met ruim een half uur vertraging. Daar ging een ongeluk aan vooraf. De parallelbaan is nog dicht. Bij Breda is vertraging op de A58... Richting Tilburg was een aanrijding bij knooppunt Sint-Annabos. De weg is daar weer vrij. Het oponthoud is zo'n 20 minuten. Van Tilburg naar Breda, tussen Tilburg en Bavel 11 kilometer file met bijna een uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En bij Nijmegen is vertraging op de A325, Arnhem-Nijmegen. Die weg is in beide richtingen dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de oversteek. Ster. Ik ben Jori. Sinds ik gestopt ben met roken, vier ik dat ik vaker jarig zal zijn. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Disney's Aida, het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel AIDAthemusical.nl. De declaraties voor zorg aan ongedocumenteerde mensen zonder verblijfsrecht die vaak al jaren in Nederland wonen, is de afgelopen jaar met 30% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van overheidsinstantie CAK, die door de NOS zijn opgevraagd. Fleur de Meijer is straatarts in de Pauluskerk in Rotterdam en ook huisarts in Amsterdam-Zuidoost. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe verklaart u die toename van die zorgkosten? Nou, allereerst is het zo, of tenminste de zorgkosten, in ieder geval de declaraties, hè, die zijn toegenomen. Ja, allereerst is het zo dat die groep aan ongedocumenteerde mensen, die wordt ouder. Velen zijn jaren geleden al in Nederland binnengekomen. En ze hebben dus nu, net als andere ouderen, vaker en complexere zorg nodig. En verder is het zo dat die subsidieregeling via het CAK nu iets bekender is bij huisartsen, die eerst vaak die patiënten gratis zagen. En nu zijn er steeds meer zorgverleners die de vergoedingsregeling gebruiken en die dienen per zorgverlener ook meer declaraties in. Ja, precies. Dus daarom wilt u even dat onderscheid maken. Want misschien was die zorg al de hele tijd nodig en werd ook gegeven. Alleen mensen weten nu de manier te vinden om de declaratie in te dienen. Ja, precies. Ja, ja. Ja, en mogelijk is het ook zo dat er meer ongedocumenteerden zijn. In het straat. Die mensen hebben lang niet altijd, of hebben vaak onderdak, wonen lang niet altijd op straat. Maar je ziet bijvoorbeeld in de grote steden, in Rotterdam, wel dat er ook meer mensen op straat leven op dit moment. Dus het zou ook zo kunnen zijn dat er meer ongedocumenteerden zijn. Maar er zijn eigenlijk weinig data over bekend. Ja, wat is uw eigen ervaring daarin? Nou, in de praktijk, ik werk dus natuurlijk op twee locaties. Dus de praktijk in Amsterdam, dat is een huisartsenpraktijk. En de praktijk, de in Rotterdam. En we zien dat... je ziet dat de groep met ernstige gezondheidsproblemen groeit. Dat zien wij ook. Problemen stapelen zich op. En ze komen pas bij een dokter terecht als de problemen echt al groot zijn. Omdat ze vaak niet staan ingeschreven bij een huisarts, is het ook lastig om iets aan preventie te doen. En voor deze groep is er ook slechte continuïteit van zorg. Dus ze zien vaak verschillende zorgverleners die allemaal in een ander systeem documenteren. En vaak hebben ze bijvoorbeeld een tijdje geen medicijnen voor hun hartklachten of suikerziekte, totdat ze weer bij een arts terecht kunnen. En zorg wordt dus duur, want ze moeten vaker doorverwezen worden naar een ziekenhuis. Maar ook daar is men lang niet altijd op de hoogte van de regeling. Dus ik heb soms patiënten die krijgen dan een factuur van het ziekenhuis opgestuurd, waarvan ze niet weten dat ze die niet zelf hoeven te betalen. En dan gaan ze ook daar weer zorg doormijden. Ja, want hoe ziet die regeling eruit? Want dit zijn mensen die geen verblijfsrecht hebben eigenlijk. Die hebben dan waarschijnlijk ook geen zorgverzekering dus. Nee, maar ook zonder BSN-nummer heb je recht op basiszorg. Dus dat is alles wat onder de basisverzekering valt. Maar geen tandheelkundige zorg bijvoorbeeld. Maar wel huisartsenzorg, die wordt voor 80% vergoed. Dat weten nog heel veel huisartsen niet. Verloskundige zorg wordt volledig vergoed. En ook noodzakelijke zorg in ziekenhuizen, die dan wel een contract hebben afgesloten met het CHK, wordt vergoed. Maar ja, ik heb dus bijvoorbeeld ook een patiënt die al lang rondloopt met pijnlijke knieën. Die heeft een kunstknie nodig en dat moet hij zelf betalen. Ja, dus bepaalde soorten van zorg, wat u zegt, de basiszorg, daarvoor kunnen ze terecht bij die regeling. Maar eigenlijk moet de arts dat doen, of niet? Ja, precies, dat moet de arts doen. Maar vaak worden die rekeningen dan nog wel, als deze mensen gewoon een thuisadres hebben, dan wordt die rekening wel naar hun thuis gestuurd. Maar bij huisartsenzorg niet. En dan moet de arts daarvan op de hoogte zijn. En dat wordt dus wel steeds beter, maar dat is nog niet genoeg. Dus je ziet ook wel veel dat... Kijk, er zijn sowieso veel huisartsenpraktijken met een patiëntenstop, gewoon vanwege een capaciteitstekort. En dan is deze groep... deze groep, dan zie je toch dat die minder snel aangenomen wordt door huisartsen, omdat ze qua administratie best ingewikkeld veel administratieve romslop met zich meebrengen. Ja. Wat moet er eigenlijk gebeuren, vindt u, om dit toch nog beter te regelen? Nou, ik denk meerdere dingen. Verbeteren van de toegang tot huisartsenzorg, meer kennisuitwisseling onder huisartsen en ook vergemakkelijken van de administratie. Dus dat eerste punt, ik denk dat het heel belangrijk is dat deze groep toegang krijgt tot huisartsenzorg om de hoek. Nee, net als jij en ik dat hebben, omdat er dan echt iets aan preventie gedaan kan worden. In Amsterdam heeft Dokters van de Wereld nu tijdelijk, dit jaar is dat gestart, een aparte praktijk geopend voor deze groep, uit nood eigenlijk. En de straatdokters in Rotterdam, die openen een huisartspraktijk voor deze groep in januari 2024. En dat is heel mooi. En dan heb je mensen die kennis hebben over zorg voor deze groep. Maar dan moet de patiënt toch nog vaak weer een eindje reizen en geld betalen voor de metro of bus. Dus het beste is als deze mensen in reguliere huisartsenpraktijken opgenomen kunnen worden, zodat er echt veel aan preventie gedaan kan worden. Maar dan moet die huisarts wel steun krijgen. Dus er moet veel meer kennisuitwisseling bij huisartsen onderling. Aandacht hiervoor ook tijdens de opleiding. Want dat is nog helemaal, dat is nog onvoldoende aanwezig. En ik denk ook die papieren bende die je moet invullen om geld terug te krijgen als huisarts van het CHK. Ja, ik denk dat daar digitale oplossingen voor zijn die declareren makkelijker kunnen maken. En dat bijvoorbeeld ook die continuïteit verbeterd kan worden. Dus dat er bijvoorbeeld een digitaal patiëntendossier voor deze groep ervoor kan zorgen dat er een betere overdracht is tussen zorgverleners. Dank u wel, Fleur de Meijer, straatarts in de Pauluskerk in Rotterdam en huisarts in Amsterdam-Zuidoost. Deze zomer konden wat nare gevolgen van klimaatveranderingen duidelijk zien, van hevige branden tot overstromingen. Maar er zijn ook plekken waar klimaatverandering kansen oplevert, zoals in Alaska in Amerika. Daar smelt de normaal permanent bevroren ondergrond en daardoor komen enorme lappen landbouwgrond vrij. Correspondent Marieke de Vries ging op stap met een landbouwpionier die als eerste experimenteert met het verbouwen van mais op die voormalige permafrost. Nou, we stappen in de truck van George Coffee en rijden zijn

Shelton die hoopt dat het Amerikaanse publiek hem ook over 2 dagen steunt in die halve finale tegen Djokovic. Nou, ik denk van wel. Ja. Bij de vrouwen heeft Karolina Muchová vannacht de halve finales van de US Open bereikt. De Tsjechische klopte in de kwartfinale de Roemeense Sorana Kirstea met 6-0 en 6-3. Volgens Muchová kostte het veel meer moeite dan de score doet vermoeden. It was tough. One game felt like we played it 15 minutes from deuce to add. Six love, but I didn't feel like it went very easy. So I still had to fight for every game. Ze moest vechten voor iedere game, zegt ze. En 1 game duurde voor haar gevoel wel een kwartier. Muchová die speelde in de halve finale tegen de Amerikaanse Coco Gauff. En Manchester United is in 1 dag 550 miljoen euro minder waard geworden, schrijven Britse media. De koersdaling van ruim 18% is de grootste sinds de Engelse club in 2012 op de beurs in New York kwam. Reden voor het recordverlies zou het besluit van de Amerikaanse familie Glazer zijn om Manchester United voorlopig niet te verkopen. De eigenaren zijn nog met 2 potentiële kopers in gesprek, maar die zouden de geboden bedragen te laag vinden. Maar ze zouden zelf dus de geboden bedragen te laag vinden. De familie Glazer die ligt niet goed bij de supporters van Manchester United. En veel fans zien de Amerikanen dan ook graag vertrekken. En terwijl het vandaag meer dan 30 graden wordt hier in Nederland, schrijven meerdere kranten over de schaatsploeg van Jumbo-Visma. In de voorbereiding op de winter zijn de schaatsers op trainingskamp in de Toscaanse hitte. En dat is flink afzien. Ik ben al helemaal naar de getver, ik citeer, verzucht Thomas Krol in het AD. En in de Telegraaf wordt duidelijk waarom de mannen uit de schaatsploeg zo diep gaan. We moeten wel, om zo die kleine klote Amerikaan weer te pakken te krijgen. Dat zegt ook weer een citaat, hè? Zeker. Ik heb je niet gezien, aanhalingstekens in de lucht. Dat zei Merijn Schepenkamp, die ik dus citeerde. En hij doelt op Jordan Stoltz, die in maart 3 wereldtitels maar liefst veroverde. Hij heeft voor de komende jaren een kruis op zijn rug. Op hem gaan we jagen, zegt Schepenkamp. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Een paar ongelukken veroorzaken extra vertraging. Op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg en Bavel nu 12 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch en Waalwijk over de A65, A2 en de A59. En de A325 Arnhem-Nijmegen is nog altijd in beide richtingen dicht bij de Waalbrug. Omrijden kan via die andere brug te oversteken. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm gonna see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, where are you gonna run to now? I'm going downtown, and I'm gonna get me a passport, see? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just 'cause I shot her. Just 'cause I shot her down. All right. Willie DeVille. Hey Joe. Het is 9:10. Vandaag wordt er nog meer neerslag verwacht in Griekenland. En er viel al zo ontzettend veel de afgelopen dagen. In delen van Griekenland, maar ook Bulgarije en Turkije, zijn straten veranderd in rivieren. 7 mensen zijn om het leven gekomen en naar vermisten wordt nog volop gezocht. Correspondent Thijs Kettenis in Athene. Thijs, hoe lang gaat dat noodweer nog duren? Nou, naar verwachting nog de hele dag. Niet alleen rond de gebieden die nu al zo erg getroffen zijn. Maar ook andere delen krijgen de volle laag. Bijvoorbeeld de regio hier in Griekenland rond Athene. Die krijgt met noodweer te maken. Maar ook het schiereiland Peloponnesos, de Ionische eilanden. Dus dat is rond Corfu en het westen van Kreta. Maar ook op andere plaatsen gaat er naar verwachting heel veel uit de hemel komen vallen vandaag. Dus ook bij jou in Athene? Ja, hier regent het nu ook al uren. Het is onafgebroken, maar met de hoeveelheid valt het relatief wel mee. Je kunt het echt niet vergelijken met die regio rond de stad Volos. Een paar uur ten noorden hier vandaan. In dat gebied viel in delen gisteren meer dan normaal in een heel jaar. En vannacht is er nog meer bijgevallen en ook vandaag wordt daar nog meer verwacht. En ook de sporaden zijn heel erg getroffen. Dat is een eilandengroep daar vlak voor de kust. En dan vooral het eiland Skiathos. Dat is heel populair bij toeristen. Daar staat het hoofdstadje onder water. En er zijn ook daar in de buurt van Volos, ten westen van die stad, 2 nieuwe gebieden waar nu een verbod geldt om met de auto de straat op te gaan. Tot nu toe is er 1 dode gevallen hier in Griekenland en er worden nog 3 mensen vermist. En Griekenland is dus niet het enige land dat ermee te maken heeft. Nee, ook in Bulgarije zijn er overstromingen. En vooral dan aan de Zwarte Zeekust in het oosten. Dus daar sleuren golven van 2 meter hoge auto's de zee in en zijn bruggen ingestort. Daar zijn 2 doden gevallen en 3 mensen worden nog vermist. En honderden mensen zijn geëvacueerd. En ook net over de grens, daar in Turkije, is het echt mis. Er zijn 2 kampeerders omgekomen, ook vanwege overstromingen. En staan delen van Istanbul onder water. Nou, is er natuurlijk ook heel veel gevallen en valt er dus nog steeds. Maar dat was wel de verwachting. Hebben mensen zich er niet op voorbereid of konden ze zich er niet op voorbereiden? Nou, er zijn wel degelijk waarschuwingen geweest. Er gold een weeralarm en code rood voor veel gebieden. Ook voor dat gebied dat nu het ergst getroffen is. Maar ja, zo'n weeralarm is er in Griekenland wel vaker. En vaak zie je dan toch dat het dan relatief wel meevalt. Dus mensen kijken dan bij zo'n code rood toch even de kat uit de boom. En denken ook, wat kan ik anders doen? Veel anders doen dan binnen blijven. Veel mensen moeten toch naar hun werk. Dus die stappen dan bijvoorbeeld toch de auto in. En we zagen de burgemeester van Volos, die heel boos was, is op zijn inwoners. Die heeft gezegd, jullie zijn toch gewaarschuwd, waarom gaan jullie dan toch in de auto zitten? En die mensen kwamen daadwerkelijk vast te zitten in die straten. Die waren veranderd in rivieren en modderstromen. Dus ja, aan de ene kant zijn er dus wel degelijk waarschuwingen geweest. Aan de andere kant zeggen veel Grieken, ja, wat kan ik er dan tegen doen? Het komt toch uiteindelijk valt het toch. Tot andere gedragingen heeft het niet echt geleid. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. In Italië is dagenlang gezocht naar 2 welpjes van een doodgeschoten berin. Die berin en haar welpen waren graag geziene gasten in een klein dorpje in het midden van Italië. Maar toen een inwoner afgelopen donderdag oog in oog stond met de moederbeer, schoot hij haar dood. Correspondent Helene Daans. Helene, zijn de welpjes inmiddels gevonden? Ja, gelukkig. Dat is gisteren middag bekendgemaakt. En dat was echt na een heel grootscheepse actie. Dagenlang, je zei het al, wel 100 mensen hebben naar die 2 kleine berenwelpjes gezocht. Dierenartsen, politiemensen, die waren allemaal in touw. Hadden zelfs drones ingeschakeld. En dat werd beschouwd als een race tegen de klok om die 2 welpjes te vinden. Want er werd gedacht dat zij niet zelfredzaam waren. Dat zij nog gezoogd werden door de moeder. Alleen gisteren zijn ze dus gezien door camera's en ze waren gezellig samen aan het eten van een appelboom, waardoor de autoriteiten hebben geconcludeerd dat zij wel degelijk zelfredzaam zijn. En ze zijn dus niet gevangen genomen, die 2 kleine beertjes, maar ze worden gemonitord. Die man die beer doodgeschoten heeft, dat is verboden in Italië, toch? Ja, dat is zo. En die man heeft zichzelf ook aangegeven, eigenlijk vol schuldgevoel. Hij heeft dat gedaan nadat die Berin Amarena, heette ze, in zijn tuin was binnengeklommen donderdagnacht. En hij had dan kennelijk een jachtgeweer en hij heeft instinctief die beer doodgeschoten. Hij heeft daar veel spijt van. Desalniettemin doet het OM toch onderzoek naar hoe dat gegaan is, want een dier doden zonder noodzaak in Italië, dat is strafbaar. Daar staat zelfs een celstraf op. Dus dat wordt onderzocht. Tegelijkertijd krijgt die man ook al doodsbedreigingen uit heel Italië. Zijn huis wordt nu bewaakt door de politie. Dus het is een kwestie die zeer hoog oploopt. Ja, hoe komt dat het zoveel emotie losmaakt? Ja, mensen vinden die beren, zeker die beren in Midden-Italië, vinden die gewoon leuk. Dat zijn eigenlijk een specifiek soort beren, Marsicaanse bruine beren, zijn er niet meer heel veel van, een stuk of 60. En dat zijn hele aardige bruine beren. Die doen eigenlijk niemand kwaad. Deze beren in kwestie, Amarena heten ze dus, genoemd naar de kersen die ze graag at. Locals die zagen haar altijd kersen eten met haar kindertjes. Heel schattig. En haar broer, die heette Juan Carrito, die is eerder dit jaar werd hij al overreden. Die is ook doodgegaan. Die was dan weer heel bekend omdat hij af en toe bij de bakker binnenbrak om koekjes te eten. Het zijn eigenlijk hele schattige dieren. Symbool ook van het Nationaal Park in de Abruzzo in Centraal-Italië. Veel mensen vinden ze lief. En daarom was het natuurlijk ook zo belangrijk om die welpjes veilig te stellen. Ja, dit is wel de zomer van de beren. Hè? Want eerst werd er ook jacht gemaakt op een beer die een hardloper aanviel en overleed in het noorden van Italië. Nu dus, hoe staat het eigenlijk met die discussie over de populatie van de beer in Italië? Ja, dat moet je eigenlijk zien als twee verschillende discussies. In de Abruzzo, hier is eigenlijk geen probleem met beren. In de Dolomieten, waar dat eerder incident was, wel, daar zijn er te veel beren, volgens lokale politici in elk geval. Dus daar zijn ze nog altijd aan het zoeken naar een oplossing om bepaalde beren te verplaatsen naar andere gebieden buiten Italië. Maar dat gaat niet heel vlot, dus in de Dolomieten houdt het berenprobleem aan. En je kan inderdaad zeggen, beren zijn een hot topic tegenwoordig in Italië. Helene, dankjewel. Correspondent Helene Daans. NPO Radio 1, podcast. Nee, hier zat het lab van de chemische stoffen. Steeds meer drugslabs worden opgerold in het noorden van ons land. Er waren allemaal politieauto's met mitrailleurs en honden en een panzerwagen. De hele weg stond hier vol. Lege schuren, wantrouwen in de overheid en een gebrekkige controle zorgen voor wildwesttaferelen. En als dan iemand komt en zegt van, goh, wil je die schuur niet verhuren voor 5.000 in de maand? Luister Penosa op het platteland, een podcast van Afrotros voor NPO Radio 1. Over de war on drugs in de noordelijke provincies. En het gebeurt onder de radar. Wie luistert, weet meer. Ster. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Swift Boys gooien? Ik ben Swift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een deel van de subsidieregelingen voor de landbouw kunnen schadelijk zijn voor de natuur. En mensen zonder verblijfspapieren doen vaker een beroep op de zorg. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman.

Jeroen Kandel is universitair hoofddocent Landbouw en Voedselbeleid Universiteit Wageningen. Goedemorgen. Meneer Kandel, goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn 34 landbouwregelingen bekeken en 12 daarvan vallen in de categorie mogelijk schadelijk. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat de manier waarop die landbouwsubsidies worden gebruikt, worden ingezet, dat het vooral ten goede komt aan eigenlijk de huidige manier van intensieve landbouw, die vooral leidt tot schaalvergroting, ook toename van de productiviteit. Maar door die schaalvergroting zien we ook dat de druk op natuur, op klimaat sterk is toegenomen. En dat is eigenlijk niet iets nieuws, maar iets wat al decennia lang gaande is in het Europese en Nederlandse landbouwbeleid. Die schaalvergroting, het intensiever landbouwbedrijven, dat is dus slecht mogelijk voor biodiversiteit, zegt u? Ja, omdat we kijken in Nederland, ook een grote boer kan natuurlijk allerlei goede dingen doen voor de natuur. Maar in Nederland zijn we zo ver doorgegaan met die intensivering. Zijn bijvoorbeeld heggen verdwenen in het landschap. Dan zien we dat de waterkwaliteit onder druk is komen te staan. Ja, en dat leidt natuurlijk tot problemen voor de dieren en de planten die in die ecosystemen leven. Dat is natuurlijk iets wat we in het stikstofdebat ook al jaren hebben gezien. Dat die hoge uitstoot van stikstof en andere nutriënten leidt tot grote problemen voor andere levende wezens in onze ecosystemen. Ja, u zegt dit effect is natuurlijk al langer bekend. Waar nu naar is gekeken is in hoeverre stimuleert het ministerie zaken die ze eigenlijk, als je kijkt naar de biodiversiteit, niet zouden moeten stimuleren. Is dat nu pas voor het eerst gedaan? Nou, dit is een nieuwe studie door de overheid zelf. Maar vanuit de wetenschap waarschuwen we al jaren, zo niet decennia lang, voor de toch perverse werking van landbouwsubsidies. Hè, die toch vooral een huidig niet duurzaam systeem in stand houden met publiek geld. En daardoor een overgang naar een duurzamer systeem met een lagere milieu- en klimaatdruk eigenlijk alleen maar remt. En we hebben al vaker geadviseerd om die landbouwsubsidies vooral toch te gebruiken om boeren te helpen om over te schakelen naar duurzamere productie. Maar nu wordt het toch vooral gebruikt om voor technologische innovaties die alleen maar leiden tot meer milieudruk of die het huidige systeem in stand houden. Ja, dus dat pakt natuurlijk zeer negatief uit als je kijkt naar de huidige biodiversiteitscrisis. Dus wat u betreft zou die 12 die mogelijk schadelijk zijn, die categorie, waarvan u eigenlijk zegt van ze zijn schadelijk, die 12 zou dan gewoon afgeschaft moeten worden wat u betreft? Nou, ik denk dat je die regelingen moet veranderen. Hè. Dus we zien dat nu heel veel publiek geld gaat naar toch instandhouding van het huidige landbouwmodel. Ik denk dat je dat publieke geld veel meer zou moeten gebruiken om antwoorden te vinden op de grote uitdagingen waar de Nederlandse landbouw voor staat. En boeren te helpen om over te schakelen naar duurzamere vormen van landbouw. Of boeren te vergoeden voor zaken die we belangrijk vinden, zoals het onderhoud van het landschap of weidevogelbeheer. En daar gaat nu nog relatief weinig geld naartoe. Ja, dan zegt de minister in een Kamerbrief, het is een serieuze uitkomst, maar de negatieve impact van een aantal regelingen is ook wel afgenomen. Dus zijn minder schadelijk dan ze waren. Wat vindt u daarvan? Ja, ik zou het ook zeggen als minister, maar dat is toch maar een marginale verandering. Hè? En dit is dat landbouw, die landbouwsubsidies, die bestaan al decennia lang. Er wordt al decennia lang voor gewaarschuwd. Men heeft daar nooit iets aan willen veranderen. En ook nu blijft dat systeem grotendeels intact. Tot nu toe heeft de politiek zich eigenlijk nooit willen branden aan echt een andere invulling te geven aan die landbouwsubsidies. Dank u wel, Jeroen Kandel, universitair hoofddocent Landbouw en Voedselbeleid aan de Universiteit Wageningen. De leider van de extreemrechtse organisatie Proud Boys in Amerika, Enrique Tarrio, is veroordeeld tot 22 jaar cel voor zijn rol in de kapitoolbestorming begin 2021. Hij is veroordeeld voor opruiende samenzwering. Hij kreeg de hoogste straf die is uitgedeeld aan de veroordeelde leden van de Proud Boys, omdat hij sturing gaf aan die bestormers, vertelt correspondent Rudy Bauma.

Polaroid van Jonas Blue. 4 op de 10 inwoners van Amsterdam voelden zich onveilig in het verkeer, vooral door elektrische fietsen, steps en scooters. En dat blijkt uit een nieuw onderzoek naar het gevoel van verkeersveiligheid in Europese steden. Amsterdam staat daar op plek 5 van verkeersonveilige steden, met alleen Istanbul, Rome, Milaan en Praag nog boven zich. Melanie van der Horst is wethouder van verkeer in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Was u verrast hierdoor? Nou, eigenlijk niet. Nee, helaas. Nee, ik fiets sowieso iedere dag zelf in de stad. En ik zie ook hoe ontzettend druk het is geworden de afgelopen jaren. En echt hoe smal de fietspaden eigenlijk zijn vergeleken met hoe groot de hoeveelheid fietsers. En al die verschillende snelheden. Dus ik was niet heel erg verbaasd. En ik zie het ook drukker worden met auto's. Dus het is gewoon echt dringen in Amsterdam. Ja, die verschillende snelheden, hè, dat is wat veel mensen heel onveilig aanvoelen. Die elektrische fietsen, de scooters. Sommige Amsterdammers zeggen zelfs, verbied ze gewoon. Wat denkt u daarvan? Nee, ik kan me dat gevoel wel goed voorstellen. Omdat ze nu ook wel echt heel erg snel gaan. En vaak veel sneller dan ze eigenlijk mogen rijden. Hè. Ze mogen vaak 25 kilometer per uur worden opgevoerd. En kunnen dan 40 kilometer per uur. En chase je echt voorbij. Dus ik denk dat daar echt iets aan gedaan moet worden sowieso. Qua handhaving. Maar we zijn ook wel bezig om te kijken of we niet maximum snelheid gewoon kunnen invoeren op het fietspad. Om ervoor te zorgen dat die snelheden weer naar beneden gaan. En we willen ook wel kijken naar, kunnen de echt snelle grote, want je hebt nu ook van die bezorgbakfietsen. Hartstikke fijn dat niet iedereen meer in bestelbusjes allemaal dingen loopt te bezorgen. Maar tegelijkertijd, ja, als je echt van die grote, zware voertuigen allemaal op het fietspad moet rijden, dan wordt het wel heel spannend. Dus we kijken nu of we die naar de rijbaan kunnen verplaatsen. Zodat je wat meer ruimte weer krijgt op die fietspaden. Onze verslaggever Danny Simons is in Amsterdam. Om eens even te kijken wat fietsers daar tegen hem zeggen. Danny, wat zeggen ze? Nou ja, die fietsers, maar ook wandelaars en mensen op andere voertuigen hier, die zeggen eigenlijk wel dat ze zich herkennen in het nieuws. Mensen zeggen wel, wij voelen zich ook wel onveilig hier in Amsterdam. Niet iedereen, maar veel mensen die ik spreek, die geven dat ook aan. En als je dan ook aan hen vraagt, nou, waardoor komt dat volgens jullie? Dan nemen zij ook dat woord elektrische fietsen in hun mond. Die worden trouwens veel vaker genoemd dan elektrische scooters of steps. Dat valt ook allemaal onder elektrische deelmobiliteit. Ik sprak net nog een jongen hier op de trap voor station Amsterdam-Amstel. En hij zei, en ik hoorde net nog dat er hier in de buurt een ongeluk was gebeurd. En hij zei het zelfs een beetje een soort van nonchalant, een beetje afgevlakt. Alsof het, nou ja, haast er wel bij hoort in de grote stad in Amsterdam, dat nou eenmaal gebeurt in een drukke stad. Maar goed, de meeste mensen die ik sprak, ook deze vrouw, die reageerde toch best wel met wat emotie als het ging over verkeersonveiligheid. Oh jee, dat is af en toe prima. Het is natuurlijk ook prima geregeld. Maar als mensen zich niet aan de verkeersregels houden, ja, dan wordt het een probleem. En dat zijn vooral fietsers die te veel te snel rijden omdat ze dat kunnen. En ja, dan moet je als voetganger gruwelijk oppassen. En u zegt omdat ze dat kunnen, en komt dat dan omdat ze gewoon hele sterke benen hebben en een goede conditie, of omdat het van die snelle elektrische dingen zijn? Beide. Veel ook die snelle elektrische dingen die dan kennelijk, dat hoor ik dan ook op de radio, nog opgevoerd worden. U woont in Amsterdam? Zeker. Want u komt hier aan op uw vouwfiets, zie ik. Fantastisch, hè? Hoe zit het met uw gevoel van verkeersveiligheid in de stad? Nou, dat houdt niet over. Vertel. Ik ben dus op de fiets en wat je steeds meer ziet is mensen op elektrische fietsen. Ja. Dus je krijgt steeds meer verschillende snelheden op het fietspad en op de weg hier in Amsterdam. En dat is gewoon gevaarlijk. Well, I come from Mexico and the traffic safety here is quite better than there, but it should be also improving. In the city center, for example, I still don't understand why they keep allowing cars. I just think that, yeah, that generates more problems than it benefits people. Deze meneer komt uit Mexico. Hij zegt, nou, het valt hier sowieso mee vergeleken met Mexico. En hij snapt niet waarom we überhaupt eigenlijk nog auto's in de stad toelaten. I would restrict tourists on bikes. I know that I was a danger when I started biking. Volgens deze man ligt de oplossing erin om auto's te weren uit de binnenstad. En beter geen toeristen meer fietsen laten huren en hier rond laten fietsen in de stad. Hij zegt, ik weet zelf nog toen ik hier net aankwam, ik was een ramp op de fiets. Beter kunnen we dat soort dingen voorkomen. En wat is de oplossing volgens u? Een innere beschaving bij wijze van spreken. Dat is misschien een beetje ouderwets, klinkt dit. Maar toch, we kunnen nog zoveel boetes uitdelen en toestanden. Als het niet vanuit het hart komt, gaat dit allemaal niks uithalen. Want dan wordt dit gewoon omzeild op de een of andere. Maar als het van binnen het hart uitkomt, we moeten het samen doen. Ik denk dat het wel belangrijk is om afspraken met elkaar te maken. Hoe hard mag je waar rijden? Je hebt nu in de stad al een heleboel fietsstraten waar je niet harder dan 30 km per uur mag. Nou, dat mag wat mij betreft wel worden uitgebreid. Mensen erop aanspreken, doet u dat wel eens? Nee, voor alleen west niet. Nee, waarom niet? Nou, die jongeren zijn daar best wel mondig. Ga niemand kind waarschuwen daarover. Ja, dat is een eigen probleem. Ik vind het gewoon veilig hoor. Ja? Ja. Ik heb niks met hen te maken. Het is een eigen probleem. Ik vind het hier veilig. Mensen tellen zich aan, zeg jij. Ja, toch. Dankjewel. Fijne dag verder. Fijne dag. Een paar reacties daar in Amsterdam. Wethouder Melanie van der Horst. Je hoort inderdaad wel verschillende geluiden. Eén vrouw zegt innerlijke beschaving. Ander zegt elkaar erop aanspreken. Er zijn ook mensen die zeggen, bemoei je er niet mee. Wat kun je als stad dan doen? Nou, ik denk dat het wel goed is om te benoemen dat de auto's nog steeds zorgen gewoon voor feitelijk de meeste ernstige ongelukken. We gaan komend jaar naar 30 km per uur ook voor de auto. En ik denk dat dat goed is. Dus dat we de snelheid gewoon in de hele stad wat naar beneden trekken. En daarnaast gewoon handhaven op opgevoerde fietsen en gaan kijken of meer snelle fietsen kunnen meerijden met de rijbaan. Ik hoorde ook die brede fietspaden en die fietsstraten. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, wij zitten gewoon in een stad waarin het steeds drukker wordt, waarin er steeds meer verkeer komt en waar iedereen elkaar een beetje in de weg begint te rijden. En dan moeten we echt gaan ruimte maken. Dus het zal ook wel betekenen dat we soms minder autoverkeer moeten hebben om maar ervoor te zorgen dat er bredere fietspaden kunnen komen. Want je kan niet en alles doen in een stad. Nee. Want je hebt maar beperkte ruimte. Ik denk dat heel erg de discussie wordt. Ja, heel erg opnieuw kijken naar de inrichting dus van de stad. Maar handhaving, dat is dan natuurlijk wel de bottleneck. Want dat is niet makkelijk. Nee, want net zoals bij scooters en opgevoerde scooters, dat is best wel arbeidsintensief om daarop te handhaven. Dan moet je met zo'n rollenbank en dan appt iedereen elkaar van, nou, er staat er weer eentje en dan rijdt iedereen omheen. Dus dat is met fietsen ook best wel ingewikkeld. We zijn het nu wel meer aan het doen. Maar ik denk ook dat het heel goed is. Het is natuurlijk iets nieuws, zo'n elektrische fiets die je kan opvoeren. En de fatbikes die je hard kan rijden. Ik denk dat ouders en jongeren zich ook wel echt bewust van moeten zijn. Je rijdt gewoon onverzekerd rond op een opgevoerde fiets. En er zijn echt veel ongelukken. Jongeren kunnen die snelheden niet goed inschatten. Rijden 40 km per uur. Het is echt levensgevaarlijk. Dus ik denk dat we ook een soort maatschappelijke discussie daarover moeten hebben. Van jongens, het lijkt heel leuk, een nieuwigheidje. Maar we moeten ons wel beseffen dat het gewoon echt om je leven gaat. Als jij een hersenletsel hebt, dan heb je je leven lang last van. Laten we er alsjeblieft voorzichtig over zijn. En ik denk echt gedragsverandering. Dus met elkaar zeggen, jongens, pas op je snelheid en let ook op een ander. Want ouderen durven niet meer de straat op. Kinderen willen niet meer fietsen naar een middelbare school. Dat moeten we natuurlijk niet willen. Dat is een duidelijke oproep. Dank u wel. Verkeerswethouder Melanie van Horst van Amsterdam. Reactie aan de redactie. In de uitzending ging het vanochtend onder meer over het aantal kinderen en alleenstaande minderjarigen in de noodopvang. Dat blijft stijgen, dat aantal. Jij sprak erover met Wouter Boy van UNICEF, die vandaag met deze nieuwe cijfers naar buiten kwam. Nou, Oetse, die vindt daar wat van. Zo doorzichtig allemaal, schrijft hij. Alle registers worden opengetrokken om de spreidingswet niet controversieel verklaard te laten worden. Absoluut. Nou ja, de timing is natuurlijk inderdaad niet toevallig. Nee. Deze week beslist de Tweede Kamer welke politieke dossiers wel of niet controversieel zijn. Oftewel, hier gaan we niet over beslissen, want er komen verkiezingen aan. Ja. Wouter Boy van UNICEF, zoals deze luisteraar verklaart, heeft u het nou inderdaad expres vandaag gepubliceerd? Ja, ik wil niet helemaal meegaan in het sentiment van de vraag. Maar zoals u zelf ook al zegt, is het inderdaad heel erg belangrijk dat juist nu de extra aandacht is voor die spreidingswet. Wij ontvangen de cijfers over het aantal kinderen in de noodopvang altijd aan het begin van de maand. Dus dat is geen toeval. Maar morgen is een hele belangrijke stemming over die wet. Die overigens niet alleen over die wet zelf gaat, maar echt over dat lot van kinderen. En het zorgen voor echt goede, kwalitatieve, lokale, goede begeleiding voor die kinderen in normale opvang. Ja. Dus natuurlijk is dit het moment voor alle organisaties, en zeker ook van kinderrechtenorganisaties UNICEF, om extra op de trom te slaan, om te zeggen, morgen is die stemming over die spreidingswet ongelooflijk belangrijk voor de toekomst van die kinderen. Ja, en even in het gesprek maakt u daar ook absoluut geen geheim van. U zei dat ook gewoon. Nee, zeker dank niet u wel. Hoor. Nee. Wouter Boy van UNICEF. Ja, en ik meldde eerder in het Buitenland Media Overzicht, om 7:15 was dat, dat Huawei een chip heeft gebruikt voor een nieuwe mobiele telefoon, waarvan gedacht werd dat China die technologie helemaal niet bezat. Even terugluisteren naar hoe ik dat zei. China heeft een 5G-smartphone van Huawei ontwikkeld op basis van een hoogwaardige siliconenchip. Ja. En dat is dus helemaal niet goed, siliconenchip. En Peter heeft daar goed op gelet. Hij zegt, het is een anglicisme. Silicoon is natuurlijk een kunststof. Wordt onder andere gebruikt in borstimplantaten. Halfgeleiderchips worden gemaakt van silicium. Oh. Corrigeert hij dat? Nou, ik was vroeger ook heel slecht in scheikunde. Had altijd een 3 misschien verklaard dat. Dus hij heeft helemaal gelijk, het is silicium. Ja, en tot slot nog een spraakbericht van Thomas. Worden jullie nou niet gallisch van al die reclame, elke, nou ja, echt zeg maar kwartier op de radio. Zetten jullie dan niet je koptelefoon af? Best wel af en toe, maar niet te vaak, toch? Nee, nou ja, het is ieder half uur inderdaad, om de hele het half uur heen. En er zijn reclames waar ik eigenlijk liever zou wegsappen. Maar ja, goed, ken je, hè? Zo is het. 3 voor de dag. Het Europees Hof van Justitie oordeelt of de Europese grenswacht Frontex zich schuldig heeft gemaakt aan pushbacks van asielzoekers. Syriërs die in 2016 werden teruggebracht naar Turkije eisen een schadevergoeding. De Rolling Stones brengen voor het eerst in 18 jaar weer een nieuw album uit, Hackney Diamonds. Het is het eerste album zonder de in 2021 overleden drummer Charlie Watts. Van de single Angry gaf de band op sociale media al een voorproefje. Dat klinkt alvast vintage Rolling Stones. Maar het is dus nieuw. De parlementaire enquêtecommissie die fraudebestrijding en dienstverlening door de overheid onderzoekt, begint met de openbare verhoren. Salima Belhai, leider van de commissie, vertelt wat er wordt onderzocht. Wat centraal staat tijdens dit onderzoek is eigenlijk de manier waarop de overheid fraude bestrijdt en ook tekort is geschoten in de dienstverlening. Dus we kijken naar de Belastingdienst, maar we kijken ook naar het UWV. We kijken naar het delen van informatie, de informatieuitwisseling tussen verschillende instituten. Maar we kijken ook eigenlijk naar het fraudebeleid en hoe dat eigenlijk tot stand is gekomen, maar ook wat de effecten daarvan zijn. Zometeen Spraakmakers, Glenn. Waarin we het in het eerste half uur van Stand.nl gaan hebben over de opvang van asielkinderen, of kindvluchtelingen moet ik eigenlijk zeggen. Maar vanochtend weer aan alle alarmbellen wordt getrokken van het is eigenlijk een zeer slechte manier van opvang. Het zijn er ook veel te veel. Geeft dat de noodzaak tot die spreidingswet of niet? We gaan het bespreken. Katrien heeft hoofdpunt van het nieuws. Fijne dag.